Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Itt vagyunk, 6 óra után 10 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello, hello drága hallgatók. Hányszor köszöntünk már be így ilyen formában? Mire gondolsz, hogy? Hello, Csövi, hello, szia, szevasztok. Nem nagyon idő után hány? Lezáródik. Ugye? Igen. Hát nem volt ki, hogy mondjuk évente 300 nagyjából. Ja. Mert ugye a szabadságokkal évközben, évvége, tehát abban van mondjuk egy 60 nap, amikor nem. Igen, és meg durván évi 300. 7, meg egy 8, uh-huh. meg egy kicsi, tehát 8 évnél vagyunk, meg egy kicsi. Mi van? Indulj már el az anyádat már! Nem indulsz el, te szar. Na, szóval az akkor mondjuk 9? 9-szer? Hát, 8 számoljuk. 8-szor. 3-szor 8, az 24, tehát körülbelül durván 2400. 2400-szor. 2400-szor ültünk itt, durván. Plusz-minusz pár száz. Atya úristen. Szabik. Atya úristen. Nem tudom még mi. Jobb lett a hangom? Jobb. Kevesebb a hang. Igen. Nem olyan, mint a víz alól beszélnék? Nem, most egész korrekt. Egész korrekt. 2400. Egy vattapamacsal. Igen, egy vattapamacs lenne. Vattapamacs lenne a számon tulajdonképpen. A víz alól. Szóval 2400 nagyjából, igen. Ez nem rossz. Az nem rossz. Hát az idő múlás az egyszerűen... Néha feldolgozhatatlan. Most olyan voltunk a hétvégén, a szombaton egy nagyon jó kis szülinapon. Az egyik legjobb barátomnak a kislánya ünnepelte a 4. születésnapját. Nagyon jól sikerült. Nagyon cuki kis lánykáról van szó, és hát tényleg, hogy így basszus, emlékszik az ember, emlékszem még a keresztelőjére, hogy így, érted, 4 évvel ezelőtt így elmentünk, hova álltunk ott, és azért összevesztünk, ne idáj, ne odáj, jobbra kanyar, balra kanyar, hogy állsz el, menjünk már el. Ah, igen. Az nagyon jó keresztelő, hogy elfelejtettem a keresztnevét a gyereknek. Tehát, hogy elfelejtettem, hogy mi a neve a gyereknek, és a második nevét mondtam be. Ja. És mondtam, hogy én Sára. Adél. Igazi fölkészült keresztapó. Nagyon képben voltam. És most meg már 4 éves. És 4 éves, hát, és nézd, és hatalmas. Tehát, hogy nyilván amennyire egy 4 éves kislány hatalmas tud lenni. És hát ez egy... Nagyon megy ez csodálatos volt, csodálatos volt. Hát és az asztal főn, vagy az asztal főn mellett, hogy ott ült a lányom 14 évesen gyakorlatilag felnőtt nőként, hát az is megdöbbentő, megdöbbentő. Csak mi nem öregszünk. Hát az hála egy Isten. Percet sem. Hál' Isten, hát az a jó. Gyerekek, én olyan korán lefeküdtem, miért van az, hogy az ember többet alszik álmosabb? Ezt mondjátok meg nekem. Ha pár órát alszom, akkor mindig frissen vagyok. 9-kor eldöltem. Hát azért az elég sok. Nem érzed jó magad. És olyan szinten túlaludtam magam, vagy nem tudom. És megfigyeltem, hogyha kevesebbet alszom, évfélkor, egykor, sokkal frissebben ébredek. Hát szerintem átmeneti. Nem húzza bele annyira magát a szervezet ebbe az alvó fázisba, érted? Tehát egy 4-5 órát elalszol, akkor pihen, mint az állat, mert tudja, hogy milyen föl kell kelni. 9-kor elalszol, az mit én reggel 5-ig, az mennyi. Hát azért az szép. Az jó, az egy 8 órás. Az egy 8 órácska, igen. És akkor úgy van vele, hogy de jó, de ráér a főnök. Ugye az agynak, akkor aludjunk még. Csak azért vagyok álmosabb? Lehet. Érdekes. Vagy álmosabbnak érzed magad csak. Szerintem ez úgy van, vagy legalábbis nálam úgy van, hogy nagyon keveset alszom, akkor így valahogy így agyban így megpróbálok kompenzálni. Így, mit tudom, így, tehát jobban felpörgetem magam, aha, hogy ezeket az utolsó kis tartalékokat sokkal intenzívebben használom fel, és akkor így próbálom meg ellensőzni, és bemegyek, és iszonyatosan kész vagyok, nagyon fáradt, hogy fú, de rossz leszek, hú, nem tudok majd két értelmes mondatot, ami mondjuk így is előfordul kimondani, és akkor így felpörgetem magam, és próbálok meg így egy kis pluszt beletenni az egészbe. Azért, mert tudom, hogy rohadtul fáradt vagyok, és egyébként keveset aludtam. Ha meg kialszod magad, bejössz 8-10 óra alvás után, akkor meg úgy tudod, így, hogy megvagy. Jó, aludtunk. Jó, aludtunk, jó. Lehet pihenni. Lehet, hogy ez az oka. Egyébként nem tudom, majd megiszom a kávémat. Meg is akkor... tudod, mert most a gépet beüzemeltem, mostan vele jó minőségű ilyen kis... Miért főz? Jót szemes főz? Kávét, jót főz. Mert ez most a szemessel iszom, most nem a kapszulással. Uh-huh. Hát az igazi, azért. De persze, jó lesz. Megnézzük. Látom, ráraboltál a goira. Ez a te goid? Aha, igen, de ez a goimból. Szeretem a goidjaidat. Én is kértem belőle, mondom, mi ez? A goid. Valaki szuper élelmiszer szokták mondani. Igen, hát aztán kérdés, hogy tényleg használ-e. Biztos. Óriás C-vitamin tartalom, tehát hogy az, az biztos, hogy nem lesz hátrányunkra. Pár évvel ezelőtt, amikor bejött, akkor még ilyen aranyárból lehetett kapni, és akkor úgy, ez mekkora csoda volt, mert hogy egyébként nem nagyon lehetett korábban kapni, és a most meg azért már elég barátságos áron már hozzá lehet, jutni. Igen. Hát ebben is vannak nagyszemű gólyik. Van hamis, már hamisítják. Biogói, nem biogói. Ez a nem biogói és nem a nagyszemű. Biogabi, nem biogabi. Igen. Nem is tudom, mit csináltam hétvégén, gyerekek. Pihentél szerintem. Sorozatoztál egy kicsit? Nem. Tudtál valamit nézni? Semmit. Van neki két gyereke, hát ezt tudod, hogy mit tud nézni. Én is. Pénteken nem voltam Balatonon. Egy éjszakát. Hajózás. Oda készültél? Vagy ott ébredtél? Már valahogy ott fölébredtem. Elmentettek pénteken bulizni, és úr. Nem, ilyen fiús. Fiús buli volt, és a barátom ünnepelte a születésen, például lementünk. Megszálltuk a Balatont. Kivéreltünk ott egy északi ilyen kis... vagy déli part lett. Déli. Felprédálva. Déli daprítottuk. Felszántva. Lementünk jó sokan, és akkor kivéreltünk ott egy házat. Aztán elég sokáig aludtam szombaton. És aztán punyadás, tehát hogy ilyen nagyon csendes, békés hétvége volt. Akkor elkaszáltátok magatokat pénteken, és azt pihented idáig. Csúnyán, négy kézlám mászkáltunk. Aztán utána pihenés volt, úgyhogy nagyon-nagyon csendes kis hétvége volt. Csak házi buli, hát most nincs semmi a Balatonon. Nagyon szép a Balaton, de nagyon szép, fura, persze. És nagyon érdekes, nagyon kietlen, kevesen vannak, be van fagyva, még mindig fölmentünk rá, igen. Rége, kocsival. Okos. De gyalog is okos, mert már... Nem, nagyon vastag, már. Nagyon vastag. Tehát, hogy így effektív át tudtál volna még mindig sétálni. Volt egy lék, vágott valaki egy léket, még látszott, hogy ilyen jég van még mindig a balcsin. Tehát nyugodtam. Mondjuk ez egyetem már egyre kevésbé tanács is felmenni. Hát a 10 fokban már lehet, hogy nem, de... Minuszok egyáltalán nem lesznek. Meg nincs éjszakai mínusz, így van, mert most is már ilyen nulla, fél, egy plusz egy. Tehát, hogy most már azért, mert eddig ugye az segített, hogy volt 30 centi jég, éjszakára, ha visszament mínusz 5-re, akkor az még kiízott a jég, napközben hiába volt plusz 5, az nem tudta felolvasztani. De azért ne menjetek rá. Jó? Most már nem szerencsés. Elképesztő, hogy le van pukkanva egyébként ez Balaton. Hát ez rendbe teszik már a hol, tehát vagy nem mindegyik részére jellemző. Ti most, hogy látod, hogy nincsenek autók, fürdőzők, és hogy az egész nem él, csak úgy naturálisan látod a házakat, a boltokat. Nem zöld a természet. Ti és jófog. Hát, az megállt az idő. Az nettó 80-as évek. Az ázsiai áruházzal, az mindenhol van. De hát figyelj, olyan boltok, olyan kirakatok, olyan házak, olyan épületek, hogy ugye azt nézed, hogy nyáron meleg van, matraszos emberek mennek, pasik, és akkor nem tűnik föl valahogy, de amikor így nincs ember az utcán, és akkor ott bolyongsz, akkor úgy rájössz, hogy hát itt megállt az idő. És valami elképesztő, tehát szóval pusztulás. Sajnos. Hát nem véletlen akarnak most valami nagyon nagy csomagot rákölteni a Balcsira. Uh-huh. Az északi partra van pénz, ott nagyon szépen karva vannak tartva ugye a falvak, meg a kisvárosok. Tehát ez a déli part. Hát ez valami elképesztő. Hát, és én balatoni szerintem... gyerek vagyok. Én mindig ott nőttem föl. Már hogy egyszer nőttem ott föl, de... Többször is felnőttem. Tehát én nagyon szerettem a Balaton gyerekkorom, és nekem nagyon sokat jelent érzelmileg. De ezt most így látni... hát rettenet. Hát, szerintem ez ugyanolyan, mint... Szerintem pont annyira lehet lepukkanva egy ilyen szempontból a Balaton, mint az ország bármelyik másik része. Hogyha csak a házakat nézed, meg most az ázsiai áruházat, meg az üzleteket, meg a nem tudom, ráadásul óriási kontraszt, mert azért nagyon sok ember szokott lenni, hogy te is mondtad, tavasszal, meg nyáron, meg szezonban. De szerintem, hogyha a természeti szépségekre koncentrálsz, és nem azokra a részekre, amik ilyen sűrűn lakottak, akkor azért szép, ott persze, lehet. Csak a város, tudod, az... A folyó, vagy folyó, a tó a szebbé teszi, meg a szép fák, meg nem tudom, de azok a strandos bódék, a fagyjárus bezárva, tudod, persze. És egy ilyen félig lerágott, ilyen kiírva, hogy sütő, de hal, nem tudom, fagyi, és a halnak már leesett a pikkelye, a bódék kicsit így bedől. Hát, hogy ilyen... Nincs szezon, majd a szezon elején oda mennek, aztán összeszegelgetik, ez nagyon durva. Kifestegetik, aztán ez nagyon. Nincs szezon, minek kölcsönek rá. Jó, hát most nem, persze, most nem kell. De maga Balcsi az egyébként még mindig nagyon rendben van. Én szokás szerint megint tévéztem egy csomót, ledráltam a Vikingekből 5 részt, nagyon jó kis sorozatról van szó, tökre lehet látni egyébként, hogy az első évattól kezdve hihetetlen sokat fejlődött maga a sorozat is, így kiállásában, látványában, dramaturgiájában, meg a színészek is, tök érdekes látni, hogy mit talán Travis Fimm a főhős, aki Ragnar Lodbrokot játsza, a főhőst, egy akivel korábban tényleg létezett viking hősről van szó, hogy mennyit fejlődött a színész az első epizódoktól egészen most. Gyakorlatilag színész lett, hogy egy fehér nemű modell volt annak idején, egy ilyen jóképű, markáns, jótestű srác, és akkor valahogy kiválasztottak erre a szerepre, és az elején még azért döcögött, de mostanra már tök jó belejött. Úgyhogy teljesen jó volt. Megnéztem egy Oscar várományos filmet, szerintem egyébként valakinek kapnia is kellene belőle, ez a Régi Város című Casey Affleck film, hogy a Ben Affleck-nek a tesójáról hát, van jó szó. Benne. Le lehet már szedni, föl van? Igen, lassú, egy lassú drámáról van, nem akarok spoilerezni, nekem nagyon tetszett. Hogy bírsz megnézni négy sorozatot, ami négy óra, meg még egy filmet? Meg még megnéztem. Ez két nap. Ja, ez két nap, azt hittem, hogy nyolc kor is. Mert a viking az én egy óra alatt elalszom, bármit nézek. Két film, ez meg két óra fölötti volt, meg még régről még megvolt, valamiért elment mellettem, illetve mindig csak itt tologattam a Jake Gyllenhaal-féle éjjeli féreg, az is egy nagyon jó kis film volt, úgyhogy jó volt, jókat láttam. Ez a Tom Ford? Vagy amikor Los Angelesben megy egy kamerával. Így van, így van, ez az utóbbi. Semmi úgyhogy, horror? Hát a csávó zseniális. Hát volt egy etap abból is, de igen, de most megpróbáltam művelődni egy kicsit. Csak a kultúra. Úgyhogy de ezek jók voltak, de hát annyi van betározva, mint az állat elindult. A fekete vitorlák állítólag hihetetlenül színvonalas, ott van még a tabu is. Hú, hihetetlen sok néznivalom lesz a jövő hétre. Igen, mert a jövő héten nem vagyunk. Jó, hosszú felvezetés után csak kibökött. Na jó, ez volt a lényeg. Igen, jövő héten nem vagyunk. Én már nem vagyok, ugye, csütörtök péntek. És akkor utána jövő héten nem vagyunk. Messzire megyünk. Megint mentek a Szoboszlóra? Elmegyünk egy kicsit Szoboszlóra, muszáj. Jó, de kerülővel menni. Ja, jó, hát. De látom, hogy pont tavaszba fogok elutazni. Hát ez ennek nem örül. Ez felháborító. Igen, mert mindig azt szoktad csinálni, hogy elmész valami jó. Erre is küldöd az SMS-t, hogy milyen jó idő van. Hogy már nem bírom a meleget, de úgy nem szeretek elutazni itt is 15 fokban, mert akkor mindig arra gondolok, hogy minek mentem el. Igen, meg nekünk is jó, azért az mégse járja. Hát remélem, ez még azért egy picit így megváltozik. És bejön valami nagyon durva hidegfront, meg ormos eső a jövő hétre, mert szörnyű azt látni, hogy az ember meleg helyen van, de közben itt is meleg van, mert akkor tényleg minek mentem el? Hogy állunk játékkal? Hát jól. Jól állunk, hoztuk, ugye? Jól. Ez a hét szerintem még viszonylag nyitott. A heti összesítés 2 a hallgatóké, 4 a miénk. Uh-huh. Akkor jók vagyunk. Jók vagyunk. Jól állunk. Igen. Üzemele már a mosogatógép? Gálnyikov kérdezte. Üzemel. Valahol másuk. Valahol biztos. Nem, jött a szerelő, és beüzemelte. Na és mi volt az áram, ami majdnem egy kóbor áram? Nem találkoztam a szerelővel, mert csak telefonon instruáltam, és ezért ezt nem tudtam megkérdezni. De beüzemelte, rendben, talált minden. Mondtad neki, hogy volt egy ilyen eset? Tehát, hogy nézze meg? Vagy nem is mondtad neki? Kösse be, és jó lesz. Azt hiszem, hogy nem is mondtam. Jó, gratulálok, üljél előre. Mm-hmm. Két gyerekes családapuka, aki hát így meggondoltan csinálja a dolgait. Aki keres a kalandot. Igen. Csak azért, mert ott valami történt. Tehát, hogy Jani sem egy nagy elektroműszer, és én sem, de azért ezt így mind a ketten levettük, hogy az, hogy kihúzol egy mosogatógépet az áramból, és uh-huh. utána az ott még ráz, és lecsapja a biztosítékot, szerintem ott valaminek utána kéne járni. Amit akkor fölhívom. Hogy ezért jöjjön ki még egyszer, persze. Hogy mondja, hogy mi a típje, és akkor majd én megszerelem. Adjon egy fázis szerzőt. Mindenképpen jó lesz. Tudod, az a csavarúz, amit bedugok, és a jelzi, hogy van-e benne áram. Igen, mi az? Az fázis. Adjon egy fázis, többit intézem. Nagyon jó. De nagyon szerintem a gyerekeknek tök jól áll egyébként a gumicsiszma, a gumikesztyű. Most egy darabig abban mászkáljam. De mi a mosogatógép meg tud rázni? Amiben van áram. Bizony, a centrifuga is meg tud rázni. Hát te gondolom, hogy valahogy le van földelve, nem? Wikit. És? Aha. Tehát valahogy azért az el van, hát egyébként mindenki nagyon vágna a mosogatógépe, nem? Tehát valahogy azért azt nem jön ki a lehúzóba, tehát az valahogy levezeti, nem? Mint egy jó villámhárító. Én is próbálom meg a munkatársamban képviselni néhány megnyugtató szót, de most így nem jut az eszünkbe semmi. Jó, csináld. Így nem lett volna baj, hogy mondjuk szólsz a szerelő szakinak, hogy mégiscsak neki van róla papírja. Fölhívom akkor, most bogarat tettetek a fülembe. Jelezd már neki, hogy ott ott matasson már egy kicsit, nézem már körbe, hogy esetleg. Nem-e folyik valamire a víz? Igen. Hát? Jó. Hátha. Hát vagy a takarítónak szóljál, hogy vizes rongyó törölgessen már mindent. És hogyha. De magas talpú ilyen gumicipőbe legyen, és akkor megnézzük, hogyha kicsit érzi, hogy átmegy valami a testén, és csinál egy-egy ilyet, akkor azért is figyelj. Ha változik a frizurája közben, akkor lehet, hogy ott vannak gondok. Igen. Na, azt mondja, hogy nézzünk egy-két Viber üzenetet, mit írnak a hallgatóink. Válaszolva egyébként Tominak, tehát megvan a mosógép. Vagy a mosogatógép. Jani, a Tabu negyedik részétől nagyon jó nézd feltétlen. Igen, hát ez a Tom Hardy féle HBO sorozat. Hát és még egy rakás szenzációs színész van benne, és nagyon igényes kosztümös mozi, úgyhogy érdemes megnézni. Balázs a többiekhez képest nagyon hangos. Ha Balázshoz állítom a hangot, a többieket nem lehet hallani. Tudtok ezzel valamit csinálni? Nézd csak. Hát, de miért? Tök egyformán vagyunk. Mivel? Na, most állunk. Tényleg halkabbak vagytok. Mit? Tényleg halkabbak. Mert most igazodunk hozzád, mert bejöttél, és ilyen kicsit ez, ahogy hívják, gyertek ide, fiaim, üljetek a combomra. Elmesélj a mikrofon beállít, a pénteki állításunk most egy kicsit nekem erősebb lett, és nektek viszont most lehalkult. Igen, azt mondjátok? Akkor majd hangosabban beszélünk egy picit. De most igazodtunk egy kicsit hozzád. De nem üvölthetsz 4 órán keresztül. Nem tudsz üvölteni. Most próbáld meg? 1, 2, 3, 4. Hát akkor az, hogy titeket kicsit túlvezérellek. Uh-huh. Ha? Most, drága hallgatók, de nem lehetett rendesen hallani? Írjátok meg, most halló. 1, 2, 3. Szerintem az előbbi jó. Ha várj, akkor elkezdem megint. Hányszor köszöntünk be szerintetek már így ilyen formában? Hát nézd, volt 7 év a klasszban, meg egyabban az 8. 300-zal. Hát volt már, hogy 2400, nem? Hogy most így utána számolok. Képzeljétek el, rengeteget tévéztem a hétvégén. De voltunk egy születésnapon is. Ti hol voltatok merre? Csak nem a Balatonon. Igen, de ráadásul többen írják. Tehát most, de most szerintem jó, mert most én magamat kicsit visszavettem. Most jó, köszi Tomi. Na. Milyen rendes. Na, mikor futottad körbe a... Mit? A velencei tavat. Tegnap. Igen, azért, mert úgy kezdődött, hogy Bali. És hallottad Bali, hogy a Feri körbe futott a velencei tavat? Igen. Hát gyerekek, hát én nem élek egyet a Ferivel. Hát a Feri elmeséli, halljuk. A Feri nem meséli, nem halljuk. Körbefutottad a velencei tavat? Tegnap belefogtam, egy 30 kilométeres távot kellett leröttyenteni. Bevoltam egy kicsit előtte. Baszva. Hogy is volt? Nem. Az előtte. Az pénteken volt. Az pénteken, amikor te kérlek szépen. Nem. Most érkeztem. Ott van. És akkor, mert ott vannak a mi nagy hegyeink, ugye, ahogy szoktam mondani, a nagy velencei hegység, és azon is át kellett futni, mert én mindig úgy futottam, hogy a déli parton odafelé és visszafelé, ha bármilyen hosszút kellett, de most fölbátorodtam, hogy körbe megyek. És megcsináltam. Úgyhogy nagyon, nagyon büszke voltam tegnap magamra. Lehet is, ez egy nagyon szép távolság. Úgy 28 körbe, de mondta a főnök, hogy 30-at kell, úgyhogy tettem egy kis konkord benne, mert mondom, én a végén tovább nem futok egy métert se, az biztos, ha hazaértem, és akkor megcsináltam. Úgyhogy jó volt. A nagy köttől semmit nem látsz, néha így neki ütközel egy-egy fának. De ez ilyen körfutóverseny volt? Nem, egyedül. Aha, ja. Én nem szeretem, hogyha sokan futnak velem. Zavar. Van egyébként. Zavarra, hogy mindenki gyorsabb. Van ilyen tókerülő futás, úgyhogy van az, amikor ezért sokan vannak, meg egyébként nem mindig, tehát hogy akkor sem látsz sokat, amikor mondjuk nincsen köd, mert van, amikor futsz így hosszú perceken, fél órán kezd, és csak nézel a nádat. Nád, még mindig nád. De egyébként az már emberes. Az egy jó kis távolság. Úgyhogy van belőle verseny, de ez nem az volt. Ez ilyen önszorgalmi történet, hogy kipróbálni, hogy az ember tud-e 30-at futni. Tud. Ami ugye az én esetemben, hogy 3 évvel ezelőtt még így néztem, hogy emberek 5 kilométert lefutnak, és arra azt mondtam, hogy hát azért az gyerekek szerintem olyan nincsen, ahhoz képest szerintem egészen jó. Ez egy szép szám. Előre mentünk, ja, úgyhogy jó. Ez egy szép. És ez a Petty, az honnan tudja, ott volt veled, nem? Ami távcsöves puskás képe van, ez lehet, hogy... Nem, ő egy madarász. Egy madarász, én elfutott előtt, ez honnan tudja. Lehet, hogy akkor azok a fütyülések az voltak, ott a 22-es kilométer, nem a hajrá felé, Petty hanem a körbe golyó. Csónakkal követte le Ferit. Mindig látta a fejét, hogy mindig picit kibukan. A fák fölött, és akkor lőtt egyet. Bali, a föld áthúz, az nem vicc. Van firelét, kérdezi egy hallgató. Mi az, hogy áthúz a föld, írjátok már meg. Hát azt az, hogy áthúz a földelés. Hogy hiába van földelés, hogyha ott valami problémád van, akkor rajtad keresztül lesz a földelés, és az nem szokott szerencsésnek lenni, hogyha te tested vezeti le a földbe az áramot. Ó, basszus kulcs. Csak a sárga zöldbe öltözöl. Akkor szokott működni. Azt a szigetelő szalag. Van fírelém. Fíreléd van? Van. Nagyon jó. Ezt most cseréltettem, mert már be volt akadva, tehát már nem csapódott le automatikusan. Van a fírelénél ilyen próba, hogy megnyomod alul, és akkor leugrik. De most viccelsz. Ez ilyen 10 éves volt. Nem fírelé. Ja, fírelé. Ezt kicseréltettem a fírelét. Úgyhogy most ez működik. Van egy ilyen tesztgomba fírelén, tudod, amit megnyomsz, akkor az automatikusan lekapcsolódik. Az nem a kikapcsolója a fírelének. Nem látod, hogy működik-e, tudod. Aha, de azt is te cserélted, mint a mosogatót, vagy pedig a szakember? Nyugtos nem, meg. Azt. Nem, anyám ugrottál. Anyám berakta a fírelét. Hozott tök főzeléket, fasírtat, és egyébként meg berakta. Csináld már meg, mama. Na jól van, gyerekek, állítólag a héten megjönnek a székek, az nagyon jó lesz, mert 5 percet ültem ezen a széken, és megint annyira fáj a hátam, hogy ülni nem bírok. Állítok, a héten itt vannak. Ezt mondta valaki, vagy te számoltad úgy, hogy... Ez a szőkkájú lány ott, aki ott ül mindig kint. Igen? Nagyon jó. Jó, köszönjük, jó, mert én már csipegetem, hogy hívják, a gyökér kezdeményeket a talpamról, mert komolyan mondom, hogy ez az átsorgás, ez nem annyira. Megjön, a héten megjön. Átsorgok a buszon, átsorgok a villamoson, átsorgok a stúdióban. De nem sajnáltam, hogy szeretném. Most álltam itt egy fél órát, hogy ültem, és kész is, nem bírok többet. Ez egy annyira fos ez a szék, de tényleg. Na, elmegyünk hírezni. Jó, Anita elmondja a legfrissebb híreket. Aki játszana velünk, az jelentkezze játékra. Mi pedig itt vagyunk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. 3:47 van pontosan. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen rég hallottam már ezt a dalt. És hiányzott? Én szerettem régen. Ez egy jó kis dal volt, bírtam. Nem mondom, hogy szerettem, nem volt nagy kedvenc, de mikor meghallottam, kicsit mindig most jobb. Most mondtad az előbb, hogy szeretted. Jobb kedvem lett. Igen? Aha, pont az előző mondatban mondtad azt, hogy szereted is régen. Micsodát? Erre a rákövetkező mondod, azt mondod, hogy nem szerettem. Mint? Kicsoda? Hol? De jó volt ez a dal, nem? Én beszéltem egyáltalán, meg se szólaltam. Milyen dal? Miről beszélsz? Melyik? Végre, ez a kamarom? Na, mit csináltad a hétvégén? Kicsoda? Mikor? Na kérem szépen, megmutatjuk, milyen nap slágere. Jó? Tessék figyelni, 30 ezer forint. Én szerintem a szabályokat már nem kell mondani, mert már mindenki tudja. Felesleges. Mindenki tudja a szabályokat, úgyhogy tessék figyelni, 10 után ezt a dalt kell megtalálni. Ez ma a nap slágere, a Rádió 1-en. Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Na ez, Dance with the Devil. Igen, Dance with the Devil. Ocean Drive, Duke Dumont, remélem jól mondom. Az Ocean Drive-ot biztos. Duki, így is lehet mondani. Duki Dumont. Jó, úgyhogy keressétek meg, és nettó 30 ezer forintocska a pénzecske, ami beleesett a zsebecskébe, ha ügyesek vagytok. Jó? Úgyhogy hajrá. Nálunk még ne telefonáljatok, csak 10 után ez fontos, mert vannak nagyon elszánt rajongók. Így van. Már meghallják a bemutatót, és már telefonálnak. Nem. Attilára viszont rá lehet majd rontani 10 után. Így van. Attilára rá lehet rontani. Na, játszunk egyet? Megnézzük, hogy mi a helyzet? Hajrá, toljunk. A játékunkkal? Nézzük akkor meg. Múlt hetet végül is ugye 3-2-re. Hoztuk, sikerült hozni. Volt a király, aki egész héten pihent, mi ugye küzdöttünk. Ja, tényleg. Volt egy kis nyomulás hétköznap, és akkor pénteken én. Volt egy kis arc pénteken. Igen, pénteken megérkeztem és rendeztem a sorokat. Megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt. Jaj. Jó. Ja. Jó reggelt. Halló, Anna. Honnan hívtál minket, Anna? Hát most Budapestről, a kollégiumban. Kollégiumból? Milyen kolesz ez? Vagy mit csinálsz te itt Pesten? Mit tanulsz? Pesten egy élelmiszeripart tanulok. De ilyen most annak a testőiskolájának a kollégiumában vagyok. Aha! És akkor ma tegnap este vissza kellett jönni a koleszba, mert ma már tanítás. Így van. Vagy haza sem mentél? Hétvégére megy. Hazamentem. Van, akik a koleszba maradnak, nem mindenki megy. Nem mindenki megy haza. És milyen a kollégium élet, jó? Hát, picit szigorú, de amúgy meg lehet szokni. Koedukált kollégium? Vagy csak csajok hát, vannak? Ja, nem, vannak pasik is. Na azért, aha. Jó van. És egymás mellett, vagy külön szinten vagy? Ilyen középsuliban még talán tiltják, de felsőoktatásban ezt már kevésbé, nem? Tehát már... Kulcsunk volt a lány kollégium, az vicces. Külön szinten vagyunk. Külön szinten, és akkor van éjszakai őr, hogy ne menjetek le, meg a pasik se jöjjenek föl, vagy lehet azért mászkán? Csak egy nevelőtanár van, aki állítólag járkál. Állítólag jó. Igen, de benyugtatózzátok, és húzzatok, ez már is lehet menni. Húzza a lóbört szerintem, már 10 után is akkor lehet. És van vonulás egyébként? Vonultok így le a fiúkkal ezbe, vagy jönnek a fiúk föl? Nem. Ne persze. Anya hallgat? Miféle dögunalom? Nem tudom. Dögunalom kollégium ez. Hány éves vagy? 19. Aha. Hát akkor már járkálhatsz. Jaj, hagyjál már. Hát akkor már. Nem kell. Dehogy is. Nem? Persze, nem kell festni őt a tűzlétrát szerintem, folyamatosan karban van tartva. Igen. Jönnek, mennek rajta. Nincs pasid? Nincs. De miért? Csak a tanulás? Nem. Hát... Ilyen az élet, most nem jött össze. Becsúszott egy ötös alá, mi? El vagy keseredve. Négyes lett a szigorlat, és majd leugrottál a Margit hídra, mondtad, hogy nem élet az élet. Kivel játszanál, Anna? Veled, Balázs. Jó. A kegyetlen gyilkos. Én benne vagyok. Nem vagyok ma nagyon kegyetlen formában, úgyhogy ma verhető vagyok már. Jani főzött nekem egy nagyon jó kávét, de még egyelőre úgy. Iható volt? Jó volt, a színek kicsit nekem fura volt, mert azért ezek a kapszulások mindig feketében. De jó volt, beverek belőle még egyet, és akkor szerintem alapszintre érkezem. Na figyelj, akkor kezdjük, jó? 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok. Kérdeznél, vagy kérdezek én? Kérdezte. Mit tanulsz pontosan? Mit mondtál? Élelmiszeripar, de mi leszel, ha elvégzed? Hát csak szakmunkás. Élelmiszeripari szakmunkás? Az. És mit jelent? Mit fogsz csinálni? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ja, még te se tudod? Hát, ja. Uh-huh. És hány éves ez a suli? 3. És hányadik évben vagy? 3. Tehát akkor most végzel. Ez így van. És fogalmad nincs, hogy mit fogsz csinálni? Szép kilátások. De mi leszel? Te elvégzed, és akkor mit csinálsz? Hát, lehet, hogy tovább tanulok. Tovább tanulsz. Uh-huh. És mit csináltál hétvégén? Hát, csak feküdtem. Jézus, hogy úristen. Na jó, én nem bírom ezt tovább. Azt a mindenit. Jézus, hogy szép kilátás. Ó, drágám. Te fogod a mi nyugdíjunkat megkeresni, azt tudod? Azt a mindenit. Az a baj. Feküdt, miért? Egy durva influenza vagy? Miért feküdtél egész hétvégén? Hát, fáradt voltam. Jó, hát ez a kamaszkori fáradtság. Én pénteken hazamegy, lefekszik, két napig etetik, itatják, vasnap fölrakják a vonatra, visszajön Pestre, azt most ott van a kollégiumban, de nem tudja, hogy mi lesz, nem tudja, hogy mi van, és azt se tudja, hogy tovább tanul-e vagy nem. Nem, azt tudja. Hát, igen, ilyenek a kamaszok. A tínédzser az ilyen. Kis túlzással, hát, nem mindegy. 19 évesen nem feküdtünk. Van itt ambíció, Anna, van itt ambíció. És azt mondod, hogy 19 éves vagy, akkor egy 10 osztályos általános iskola után mentél ebbe a szakmunkás vagy szakiskolába? Nem, 8 volt. Csak hosszú ideig tartott. Hát tudod, ha van egy évvesztes vagy mit tudom előttél. Én is évvesztes voltam, tehát én is már később érettségiztem. Sokat gondolkodtál, és utána elmentél egy olyan iskolába, aminek az elvégzése után nem tudod, hogy mi lesz. Jól van, figyelj ide. Szoktál kiállításra járni? Biztos nem. Mert hogy van egy eleményed, de csak hogy megmutassam, mert ha nem akarod, akkor nem mutatom meg. Ha a következő hétvégén nem akarsz feküdni meg. Ha esetleg nem fekszel hétvégén, akkor mutatok neked valamit. Hallgass meg, hogy ezt nyerted még. Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion interaktív sport élmények spóra a Millenárison. Oha, sport, vigyázz! Jó! Ajajajaj, tényleg, óvatosan, mert megemelkedik a pulzusz. Sportolsz valamit, Anna? Nem, még a tesit sem szeretem. Aha. Na, akkor ez jó ajándék neked. És tényleg ők fognak eltartani minket. Atyaisten. Hát akkor ez a te kiállításod lesz, mert ez egy ilyen sportkiállítás, tehát az Isten is oda teremtett téged. Ki tudsz próbálni különböző sportokat. Még jó, hát ha megjön a kedved egyébként. Hát, megnézem. Az élethez. Túlzás nem fog. Hát, egyébként, de... És ez nem a kiállításon múlik, hanem a habitusodon leginkább. Oké, Anna, az ajándékcsomag megvan, jár. Enyhén passzív volt, de azért megadjuk, mert nem vagyunk szőrös szívűek, úgyhogy van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod, jó? Rendben, köszönöm. Nyertél már bármit valaha? Bármikor ilyen rádiós csomagot, vagy bármi? Nem, soha. Jó. Igen, de nem ment ért. Igen. Jó. Igen. Jól van, hát egy óriási élmény volt. Köszönjük. Köszönöm. Aztán csak maradj fekvő csak helyzetben, nehogy aztán igen. fölmenjen a pulzusszám, vagy esetleg. Mikor van az első órád? 8-20-kor van. Hát akkor még ágyban vagy. És 8-30. Ja, nem, készülődök és megyek. Babi, a betyárját. Na. Inkább kések, hogy tudjak veletek beszélni. Ja. Hát mondjuk 7-kor még azért nem fogsz elkésni, 8-20-kor kezdődik az óra. És ott van a koleszba, a suli a kolesz mellett, vagy valahol tök máshol vagy koleszba? Nem. Hát Zuglóban van a kollégium, és Kőbányán van a suli. Aha, tehát utaznod. Hmm. Most kell indulnod. Anna, puszi, köszönjük. Köszi, szia. Ciao, hello. Na, jó. A betyárját. Vitte a lendület. Hát jó, még most nem ambiciózus, hát majd az lesz később. 30 éves kor. Lehet, hogy ez is beleszámított egyébként, hogy hétfő volt. Na jó, megyünk írezni, jó? Annyi ilyen kis rövid hír van, amit meg lehet beszélni. Olimpia. Most már hát bejelentették, hogy még se vagy. Az erős érdemes. Az bizony. Meg amit a Nobel-nöke nyilatkozott, hát az egy akkora szarházi. Hát most, ő hazabeszél. Hát persze, fáj haza neki. Beszél, hát persze. Na de rólunk nem mondjon véleményt a Nobel-nöke. Érted? Hát hagyd döntsük már, hogy most mi van. Nem tetszik neki. Hát hagyd mondjon, csak leszarjuk. Igen. Na, úgyhogy elmondom majd, hogy mit mondod. Nem felháborodtam rajta. Ugye ez nem a MOB, hanem a NOB, tehát a Nemzetközi Olimpiai persze. Bizottságnak az elnöke. Ő szegényként kiborult, ugye ennyi aláírás összejött. Mert egyébként a magyarok akarják az olimpiát, csak hát ezt most akkor itt most azért politikai felhangokra használták. Hát azért 200... Igen, akarjuk, csak 200 000-en véletlenül aláírták. Igen. Nem tudták, hogy mit írnak alá. Nem, berángatták őket. Azt hiszik, lehet nyerni valamit vele. Lehet ott is. Igen, kaptak egy kaparós. Na, de egyébként filmes díjunk is van, ugye, hát azért az nagyon nagy, én nem láttam még ezt a filmet, szerintem nem. Most jön majd be, ugye Aranymedve díjat kapott, ugye Enyedi Ildikó filmje. Jövünk egyébként felfele. Tehát, nagyon hogy jó. Évről évre hozza, de olyan nemzetközi sikereket, hogy egyszerűen nem lehet mellettük elmenni szó nélkül. Aranymedvénk egy volt eddig, az is 25 évvel ezelőtt. Az is az állatkertbe kitömve, lefestve az állatkertbe járatára elő. Egy aranymedve. Legyen már még egy. Józsi, igen, fújd le az aranymedvét, mert megint megkopott kicsit. Igen, hát valami a sok-sok évvel ezelőtt. 25 évvel ezelőtt, igen. És most már Oszkárunk van, aranymedvénk, aztán szépen megindult. Meg kell nézni, nem tudok erről a filmről sokat, megnézem, kíváncsi vagyok egyébként. A filmes rovat, hát most ha csütörtökön lennék, már meg tudnám nyitni, mert most láttam megint moziban filmet, nem most, de most egy 2-3 dolog van. Tehát mire visszajövök, igen. És mire lesz a filmes rovat, addigra egy két filmmel azonnal el tudok indulni a filmes rovatban. Nélkül edelsi kezdjük, tehát, hogy... Hát az jó. Az jó. Azt nekezd, várjatok meg. 4 perc a pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. Jó, enyhén passzív volt a játékos. 1 perc alatt, ha összesen 10 szót mondott, ez katasztrófa, nem adnék neki semmit. Igen, hétfőn még lehet, hogy mi kicsit vajszívűek vagyunk. Ezt már szerdán elvesszük. Pénteken meg első indítjuk. Vagy a felénél megállítjuk. Hétfőn még úgy kicsit... Szokjuk a légkört, és ezért ez most így átcsúszott, úgyhogy Annának mázlia volt. De valóban, picit passzív volt a játék, de hát lehetünk egy kicsit engedékenyebbek. Na, jövünk nem sokára, jó, Anit elmondja a híreket, aztán itt vagyunk mi is. Érzitek? Elkezdett leérni a kávé? Igen. Ahogy kezdem így az üzemi hőmérsékletet így valahogy elérni. Na, ez a különbség a főzőt és a kapszulás között, látod? Igen, elkezdett leérni a kávé. A kapszulás az még kellett volna még egy megszólalni. Itt vagyunk, mindjárt jövünk a hírek után. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy újabb hét indul. Hétfő, hát az időjárás semmit, de semmit nem változott. Jani fejem mögött, fölött kinézek, ugyanaz a köd, ugyanaz a sötét, borongos, lehangoló idő, de... Az a fejemből árad. Igen, Jani aurája maga a köd, de állítólagosan jön a jó idő. Arra mondom. Jön a jó idő, hétvégére már 10-12 fok. Tavaszias időjárás. Napsütés. És hát már napsütést is mondanak. Tehát lehet, hogy létezik a az a fényes csillag ott az égen, még mindig. Valahol. Már hétvégén volt egy kicsi. Volt, hétvégén volt egy kicsi, láthattuk. És folyamatos napról napra történő emelkedést hallunk majd, megérzünk. Éjszakai mínuszok megszűntek, már ma reggel is plusz egy volt, úgyhogy onnan már jó. Figyeljetek, jövő hétvégén van március. Ja. Tehát túl vagyunk a nehezén. Jó, ültünk már át autóba március. Igen, volt március 15-én már belügyminisztériumi üzenet, hogy legyen és üljön át egy másik autóba, és nem mozduljam. De hova menjek, nem tudom. Mögöttem is, előttem is állnak, nem akarok elindulni. Igen, kérjük, üljön át egy másik autóba. Ha fázik, vagy mi volt? Igen, óriási duma. Elfogyott az üzemanyag, és mit tudom én, akkor kéreckedjen át. Igen, és ezért a két autóban ülök helyet cseréltek. Nem értettem egyszerűen az SMS-t. Tehát én is megkaptam, ugye éppen akkor azt hiszem, bánkon voltunk, és így kapom az szállodában. És így nézem, és így olvastam, és így elolvastam többször egymás után, és nem tudtam sajnos értelmezni. Én Tájföldön voltam. Nagyon meleg volt, és mondták, hogy üljek át egy másik autóban. Mondom, én most nem cserélek senkivel. Nem tudom, mi van otthon, de most itt maradok. De az már legalább működött, szerintem az jó dolog, hogy már SMS-t kapsz, hogy bajban vagy, hogy már a szolgáltatóknak szóltak, hogy küldjenek ki mindenkinek. Az már egy egész szervezett dolog volt, ahogy azt előtte intézték meg, amikor a káosz lett ebből, meg hogy nem zárták le az autópályát, és már tudták, hogy baleset van, de még engedték fel az autókat. Tehát ott a lassú reagálás, meg minden összejátszott. De igazából utána már az SMS az nem volt gáz. A tájékoztatás része már jó működött. A legalább működött, hogy küldtek, igen, a szöveg az vicces volt. Na, a lényeg, hogy napról napra melegebb időt mondanak. Állítólag hétvégére pedig már itt a tavasz. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Csoki barnaság, leégésmentesen. Gondoltuk is egyébként, hogy erre a hétvégére, az előttünk álló hétvégére befoglalunk valahol egy ilyen kis két éjszakát. Most már nekünk ugye ilyen kutyabarát szállásokat kell keresnünk, ahol ugye eltörik a kiskutyát is, nem csak minket. Olyat is nehéz volt találni korábban, ahol eltűrnek minket, csak itt szimplán, hogy a kutyával együtt már eléggé problémás. És ilyen Nyugat-Magyarországon gondolkodtunk, egészen konkrétan a Hegykős környékében, és egyszerűen nem találtunk szállást. Tele? Nem tudtunk. Mindenki. Aha, igen. Pedig fönn voltunk így az összes ilyen jó kis portálon, vannak ilyen portálok, ahol ugye beírod a kis igényeidet, és akkor onnantól kezdve leszűkíti neked a kört, és hát egyszerűen nem találtunk, hogy más irányba kellettük. Figyeljünk, abszolút. Dunán, oda van. Így van. Oda nézzetek, ki van Zsuzsinál. Gabi! Na, nézd, várjál, figyeld! Igen? Oda nézd, silányabb élelmiszereket kapunk. Oh! Gabi, jó Gabi! Gabi! Hát ami drága Gabi! De szólni kellett volna neki, hogy ő is puszizza meg a... Aha. Tényleg, hát ha írt volna, hogy megy be, akkor mondtuk volna, hogy üzenünk Zsuzsinak valamit, ami drága biogabink, jön hozzátok csütörtökön, én csütörtökön nem leszek, de jön. Jó, csak ne ebbe, bár jöhetünk az ingbe, de mondjuk ettől migré nem lesz. Igen, szegény felvett egy olyan inget, amit ő nem tudja, de az ugye interferál a képernyőn keresztül, viszont ez egy óriási kép, Demcsák Zsuzsa és biogabi együtt, hát micsoda reggel keresztül. És kifényesítette a kalucsniát is. Hízott egy kicsit a Gábor, nem? Hát tévé hízlalt. Most a tévé hízlalt? Így van, persze. Ki van kerekedve. Akkor viszont Zsuzsa nagyon sovány lehet. A ropi lány. Igen. De igen. Előttem most a tömegnövelő időszakban van. A nyára szépen a Gabi, látod? Igen. Már mindenhol. Kossuthon is hallottam múltkor. Itt is, TV2, mindenütt ott van. Hát valószínűleg azért, mert hiteles. Igen. Tehát, hogy jókat mond, és el is hiszed neki. Ilyennek kell lenni egy élelmiszeripari mérnöknek. Egy élelmiszeripari számomra Tóth Gáb. Fölfuttattuk Gabit keményen. Könyv? Milyen könyv? Hát a könyv. A könyvünk. Hát kérlek szépen, az nem is tudom, 20-25 ezerben ment el. Tehát ilyen tehát nagyon durva. Librin első a sikerlistán, ami ugye igazából inkább egy marketing fogás, ezt tudjuk, de azért mégiscsak azokat teszik ki sikerlistára, amik azért tényleg számszerűen jól fognak a Libri hálózatban. Úgyhogy nem várt teljesítmény, és még nem is indultam be igazán. Tehát... Hát még csak alig-alig szoktuk megemlíteni. Nem, igen, de hogy még emögé lehetett volna rakni egy nagy kampányt, ha mondjuk fölhívom azon embereket, akiket úgy ismerek, és sajtószinten velük dolgoztunk, akkor emögé még nagy dolgot lehetett volna építeni, csak rádióváltás volt, és műsorbegyártás, és én mondtam a Gabinak, hogy Gabikám, toljuk meg, én amit a rádióban tudok, megteszek, de nem tudok most ezzel annyit foglalkozni, mint amennyit kéne. Szerintem ő halálosan boldog a 25 ezerrel. És így olyan számot biztos, produkálunk, biztos. Hogy figyeljen, most ezek a sztár szakácskönyvek, most nem mondok neveket, mert nem mondok valójában, nem is sztárok. De magyar, igen. Ilyen 2-3 ezer példány, nagyjából 4000-es példányokat tudnak azok a nagy celeb ilyen könyvek, hogy most akkor együtt főzők, együtt sütök, kiadom, szép kötelet, stb. Tényleg sok ilyen van, tehát név nélkül. Ez ilyen 2005-3 ezer. És arra már fiatal cukrászlányok könyvei? Körülbelül ez a szám. Ez a szám, ami azt jelenti, hogy a nyomtatás, a belerakott költség körülbelül kijön, és egy nagyon kicsi. Na most ezt képest egy 15-20-25 ezeres példányszám, az egész egyszerűen elképesztő. Ma már eleve a könyvpiacon nagyon nagynak számít. Tehát mondjuk egy Müller Péter, mit tudom, meg egy Frey tud 80-100 ezeret, de egyébként mindenféle nagyobb kampány nélkül, óriás plakát, sajtókampány nélkül, hogy 20-25 ezer az nagyon nagy dolog. Meg hogy úgy száraz az anyag, tehát idézőjelesen mondom, igen, hogy azért, ahogy a Gabi nyilván fogalmaz egy csomó mindenről, tehát tök jó a tartalom, de mondjuk nem egy ilyen nagyon képes, nagyon elheherészős könyv, hát miért is lenne az? Hát egy viszonylag, igen, hát szakmai, egy bizonyos egy rétegnek. Kicsi, ja. Egy bizonyos rétegnek szól. Úgyhogy jól állom. Kedvér még egy pár dedikálás bevállalhattál volna, ő imádja ezt. Lehet, mondom, ezt mondom, hogy még lehetett volna menni egy országjáró. Nem, azt hiszem, kitelepülésünk, de 10 után mindig ott maradhatok. Tök jó. Nem, egyébként ez jó lesz. Jönne a Gabi végig velünk, én vállalom, hogy este elmegyek vele fröccsözni mindig, ugye, mert mi szoktuk tartani a Lacival a frontot. Vagy előző este a városban a könyves. Én folyamatosan tolom neki a Nuniskó kis vicceket. Így van, szerintem jó fog szórakozni marára. És akkor tényleg este egy dedikálás, na! Igen, ha megjön a pénz, akkor legelőször Gabinak veszünk egy új zakót. Mit szóltok hozzá? Ez már az új. Ez már az. Nagy baj. Most kezdünk úgy, hogy Bio Gabi kapcsolja névnapjára egy új zakót, nem a Gabi egy szettet összeraktak neked, egy ingel, és egy zakó a színben, méretben minden, hogy passzol. Legyen már két ing, hogy tudja cserélni. Jó, két ing, egy zakó. Ez az én ajándék. Aha, hát őt így szeretjük egyébként. Vetessük ki, vagy pedig ki kell vetetni ebből ugye a váltóméséket, és ezt a két szívas darabot adni bungee jumpingosoknak, vagy cirkuszosoknak, hogy legyen. Azért a szabásán is lehetne javítani, így ülve is, de jó, aranyos fiú, így imádjuk, ahogy van. Hát igen, Gabit nagyon szeretjük, igen. Martinga nem megy hozzátok, kérdezi valaki? Nem. Viszont mi van a valentínosainkkal? Hát jó kérdés. Hívjuk őket 9 után, persze. De elstartoltak? Itt voltak? El. Igen. Innen indultak a rádióban? Nem, az autós cégtől. Az igaz, így van, csak az elstartolás az megvolt, az megtörtént, raktak is fel egyébként fotókat, én is láttam őket. Van bármilyen infónk, hogy sikerült a hétvége? Jutott-e hozzá? Hozzám se jutott el semmi, nem is nagyon néztem a rádió egy Facebook oldalát, ott azt hiszem, hogy voltak kint közös képek, de 9 után rájuk csörgünk, hogy sikerült a dolog. Hát azért kíváncsi vagyok tényleg, hogy szárba szökkent-e a dolog. Ha elmondják, hát reméljük, hogy hát is kicsit bőbeszédőbb lesz, mint amilyen voltam úgy. Hétfőn még jól indult, az kedre már kicsit megfogyott. Elfáradt. Aranyosok. Elfáradt, igen. Hát aranyosok voltak együtt. Aranyosok voltak együtt, mert azért volt egy szemlátható méretbeli különbség kettőjük között. Tehát, hogy picit, Attila egy kicsit emberesebb, tehát magasabb. Úgyhogy, mint és a választottja. És mi sütörtök pedig 100? Hát, ő még egy picit talán. Az én termetem körülbelül. Aha. Ha ezt annak meglepi volt, hogy Miss Csütörtököt választotta, itt mi ketten is Miss hétfőre. Igen, hétfőre tettük volna a boxunkat. Én nagy erőkkel kerestem Miss Pénteket, hogy megbüntessem. De nem jelentkezett továbbra semmi. Igen, az egy csúnya dolog volt, hogy Miss Péntek elküldött bennünket, hogy lelépett. Annyit mondhatom, hogy gyerekek, köszi, visszalépek, nem. Igen, ez mindenkinek jár, meg megteheti. De egy adás előtt nem felvenni a telefont, úgyhogy még adás előtt fél órában még ott van, és mondja, hogy oké, az nem volt úgy szerint. És megoldottuk, de az nem persze, volt egy szép gesztus. Persze, igen. Ő nem vette szerintem nagyon a lapot, hogy ez egy rádióműsor, tehát, hogy itt, ha már rámondtál valamire egy igent, egy áment, rábólintottál, akkor hát, vagy legalább szólj vissza, hogy mégsem. Lendő az visszalébegetni. Na, egy nagyon helyes hírrel indulunk, csak úgy bemelegítés jelleggel. Hallottátok ezt a kis francia éttermet, aki Michelin csillagot kapott? Mert jaj, nagyon jó. Próbáljuk elképzelni, hogy hogy történhetett. Ez egy szerény 12 eurós marhapörköltet áruló francia étlap. Nem egy ronyrázós hely igazából. Na, hát, de milyen marhapörkölt? Elírták a Michelin csillag kalauzt a megjelenésekor, és nem is nagyon tudják egyelőre javítani. És hát összekeverték azt a francia éttermet egy másik hasonló nevű francia étteremmel. És hát a gasztroturisták, ugye, akik tényleg nagy gasztro szakértők, azok minden évben várják, ugye, hogy kijöjjön a Michelin kalauz, és akkor elmennek, túráznak, sétálnak, és az étterem köré szerveznek hétvégi programot. A napfénypontjaként. Hát ugye ez az étterem megkapta a kalauz szerint, a Michelin kalauz szerint a Michelin csillagot, és hát

Aha, jöjjön, igen, jöjjön a nagyon híres osztrák. Elfogyott, felvitték az összeset. indultak ezek a kapuk. Voltunk a piacon, hogy nem kaptunk frisset, nem tudjuk. Mi van, marra pörgött. Jó, akkor hozzon egy ilyen, nem tudom, egy ilyen ráksalátát előtt. Elfogyott a rák, hétvégén nem volt. Pierre, kisfiam, szaladj már ide egy picit. Itt van a 4,5-es, meg a Szlávia 6,30-as, mert lőjj már egy pár kalambot ide a póznáról. Ezek itt galambot akarnak enni, hát akkor hozzá nekik galambot kapsz, mindegyes nyomorú galambért. Mindenki azt akar zabálni, nem is értem. Mi van egyébként? Tehát engem oda teller a Michelin kalauz, utána megtérítik? Uh-huh. Vagy azt mondják, hogy hát elmentél, de nincs semmiféle jóváírás, meg semmi, nem? Nem Michelin csillagos étterembetél, nem ettél jót valószínűleg, vagy hát nagyon középszerűt. Utaztál, odautaztál, szállás, oda mert van ugye ez a turizmus, hát hogy tényleg messzire. Igen, a két étterem között 180 kilométer van. Csak kiküldik, vagy kiviszik? Micsodát? Hát, hogy hívják ott a díjat, vagy az elismerést? Tehát, hogy ők csak egyszerűen beírják szépen. Ők beírták a kalauzba, igen, csak elírták a névhasonló, csak a címet. Kiviszik a plakettet, meg az oklevelet, érted? És kimegy a bizottság, tudod, az adaitől bizottság is körben néznek, és biztos, hogy nem minden. Ez van írva, hát akkor adjuk át neki. Gondolod, hogy az egérfogóból érkezik. Zsák, megjött a téli gumiszett! A Michelin. Te rendeltél téli gumit? Igen, gondolod, a patkányfogóból épp veszed ki a beszorult egeret, söpröd össze a halott csótányokat, amit lefújtál ott a konyhába, érted, és jön egy ilyen Michelin csillag. Neveled a macskát. Igen, és megérkezik a Michelin kalauznak a díja, hogy akkor Michelin csillagos vagy. Én tuti, hogy egy hét alatt ott leraboltam volna mindenkit. Föl az egeket, az egekbe az árat, valamit még odapirítok neki, egy ilyen krémbrülét a végére, tudod, hogy kóstolja meg ez a mandarinos krémbrülénk. Hát ez most nyerte a Michelin, csak semmi kicsi mandarin, belereszelek, egyet paraszt, legombolom 26 euróval, brutálisan fölnyom az árakat, egy hét, elírta a Michelin kalauz. Nálunk ennyi a marha. De lehet, hogy ők egy kicsit elhitték, hogy nyertek, nem lehet? Lehet. Nem, lehet. Azt nem gondolom. Azt nem. Én mondta, látva ezt az éttermet kívülről, ők nem hitték el, hogy nyertek. 30 éve mondom, hogy jó a pörkölt, nem? 30 éve, és tessék, kinek lett igaz? Látod? Igen. Így egy hallgató, hogy kivárták a hosszú sort, akkor már olyan éhesek voltak, hogy egyébként igen, mindegy. Utána már bármit. Hát meg biztos lehet, érted, amikor sznobék megjelentek, akkor biztos, hogy bemagyarázták maguknak. Érzed az ízeket, ahogy jönnek ezek. Hát ezért csak itt lehet. Valószínűleg ilyen is volt egyébként, tényleg. Aki igazi sznob, és tényleg elhitte, hogy ez a marha, és ez a kenyér, hát hallottam, így sütik. A számban hihetetlen, hát itt mögött, amit ha eljöttünk ott ezeket a gabonatáblák mellett, hát ez mind emiatt a kenyéré miatt ültették. Igen, és jön a szakács két teszkoszatyora hozzá a kenyéret. Kézi malommal őrlik az összes gabonasz. Óriási, de egyébként szenzációs, hogy beterelnek egy étterembe, hogy nem Michelin csillagos. Te megpróbálsz én, hát láttátok a képet kívülről. Zseniális. Konkrétan azért nem állnék meg egy hamburgira, se inkább tovább megyek meg. Azért kezdtek el benne hinni, mert pont a tavalyi évben volt egy olyan Michelin átadás, ahol valahol távol keleten egyetlen egy csávó áll egy aluljáró büféjében, és csak sült csirkét árul. De... és kapott Michelin csillagot. Mert olyan, hogy megőrülsz, uh-huh. Mindenki oda jár ízni sült csirkézni, és akkor választhatsz, tehát sokféle variáció van, negyed meg fél. Ez van, és a csávó esélye 50 éve, és ő kapott Michelin csillagot, ő is elhitte, hogy a marhapöri befutott. Kész. És ilyenkor nem választják be őket az odaítélő bizottság, vagy azokat, akik már Michelin csillagot kaptak. Tehát ők nem jelölhetnek, nem kandidálhatnak valaki. Mert lehet, hogy a marha pörköltest ő mondta. Egyszer jártam Franciaországban, hogy a marha pörköltet még nem ettem. Az én csirkém se rossz, de az. Na, drága alkotók, írjátok meg nekünk. Nem az, hogy volt hasonló élmény, de amikor tényleg olyan rosszat tettetek, hogy ez megmaradt bennetek, és némi reklamálás után, ugye ez is egy érdekes kérdés, elmondod, nem mondod, szólsz a pincérnek, nem szólsz, megbántod, nem bántod, ugye ez is pont erről vitatkoztunk a barátaimmal, én nem mondom, soha nem jó. Tehát én sajnálom, főzött, beletette a lelkét, én nem bántom meg. Most srácok mondták, hogy adni kell visszajelzést, hogy nem volt jó. Szerintem a normálisan mondod el a botanulnak. Hallottalak én téged normálisan elmondani. Jani, valami nagyon jó páros. Mit szeretnél? Én mindig imádkozom, hogy jót kapjatok, mikor együtt eszünk. Mit szeretnél? Udvariasak legyünk, vagy őszinték. Nekem aztán mindegy, érted, hogy hova megyünk, de csak jó legyen, érted. A könyörtelen leszámolás és kivégzés nem elég kifejező, mint amikor ti elmondjátok, hogy ízlette az étel, kedves Ferenc. Jó voltál sütemény, kedves János, és én majd borulok az asztal. Csak legyünk rajta túl. Na, írjátok meg, drága hallgatók, jó? Amikor az étel nem olyan volt, és aztán szóvá tettétek, mit mondtatok, hogy mondtatok, jó? Akkor volt némi túró a túrogombocban a flamos bakterben. Igen. 7:30, jövünk vissza nem sokára. Good morning! Yeah! Ez itt a reggel. reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk a Rádió 1-en. Hétfő van, hát ez egy nehéz nap, kicsit szomorkás az idő is, de jön a tavasz állítólag. Hétvégére már 8-10 fokot mondanak, némi napsütéssel. Végre nem kell több ködöt látnunk. Hát így van, mert hogy gyakorlatilag mind semmi más nem látunk itt a hegy alján, csak ködöt magunk körül. Kettő hete. Csak mondom, konkrétan kettő hete jövünk ködben hajnalban. Igen, és nem is akar nagyon megszűnni a köd. Mutatjuk a napslágerét, jó figyeljetek, ezt a dalt kell megtalálni 10 után, ha szeretnétek 30 ezeret nyerni. Ez ma a napslágere a Rádió 1-en. Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Bizonyám, ezt a dalt kell megtalálni. Ugye 10 után Ocean Drive, ez a dal címe, Duke Dumont, az előadó, Duki, ahogy tetszik, és ezt kell majd bemondani. Így van, Dakitól a tánc a debillel. Igen, Ocean Drive, jó kell, a dal cím, az előadó, és a rádió egy szlogen. Pedig egy nagyon helyes történetről beszélgettünk, arról a francia étteremről, ami teljesen váratlanul Michelin-díjat kapott. Hát Viki megmutatta a képeket, figyelj. Coca-Cola-s megállító tálalomat, kék műanyag székek, nagyon jó. Brutálisan jó a történet, véletlenül a Michelin kalóz elírta, és összecserélt két francia éttermet, a két étterem 180 km-re van egymástól, és nem annak adta, ami megérdemelni, hanem egy ilyen talpon álló söröző, egyébként napközben délben az ott dolgozó munkásokat ebédeltető, hát egy fantasztikus műanyag székes étterem. Kamionos paradicsom kapta ugye a Michelin-díjat, és hát belül ilyen jó arcú francia munkás emberek falják a marha pörköltet. Egy abrosznak nem nevezhető műanyag fólián. A Coca-Cola automatának leszakadva az eleje, belátsz konkrétan, hogy ott a fóliából megy a víz. Nincs meg titkai. A... Hát miért? Semmi, igazából a... Ezt a bátorságot. Na ugye, ezt a ugye? Michelin... milyen erőlem mutatom, milyen szimpatikus, érted? Igen. Szóval fantasztikus volt. Megpróbáltak elképzelni, hogy hogy zajlott ez, amikor ugye csak megérkeztek a gasztroturisták, akik sok-sok száz kilométert utaztak, hogy ehessenek ebben az étteremben. Hogy csalódottam, vagy nem csalódottam, távoztak, azt nem tudjuk. Tud az ember annyira sznob lenni, ha azt mondja neki, hidd el, ez a Michelin csillag, akkor annyira elhiszi, hogy még az is ízlik neki, ami egyébként hát 3 eurót nem ért, nem, hogy Michelin csillagot. Szórakoztató lehetett. És mondtuk nektek, hogy írjátok meg nekünk, hogy milyen meglepő fura dolgokat találkoztatok már étteremben. Meg hát érdekes, igen, hogy az ember szól, nem szól, szóvá teszed a pincérnek, ha valami olyan vagy inkább milyen kollektív hazugságba temetkezel a családdal, és azt mondod, hogy nagyon finom volt, csak vigye már el a tányért és szabaduljál. Megbeszéltük, hogy ti inkább a szólós kategóriába tartoztok, sőt, azt gondolom, hogy ti szeretek szólni. De örülök, ha megkérdezik, sőt, ha nem kérdezik meg, utalok rá, hogy megkérdezzék. János is ilyen. Jöjjön csak ide, fiatal ember. Nem, én valaki kicsit mindig sajnálom, pár egyébként jobb szólni. Tehát kell a visszajelzés nekik tényleg. De van az a kategória, hogy hazafelé ülnek így egymás mellett csendben az autóban, és így, és aztán egyszerre. Szerinted jó volt ez a... Nem, ha már olyan, akkor én is szóvá teszem. Ha már olyan, de ha mit tudom, valami nem teljesen úgy sikerült, akkor hagyom, hadd menjen. Előszabadulok én is. Találsz benne valamit, vagy tényleg ehetetlen, vagy nem ezt kérted, akkor nyilván szólok. Desszertet, kávét? Jaj, nem, nagyon jól tele vagyok. Nagyon tele vagyok, nem. De köszönöm szépen, majd talán legközelebb. Igen. Zamáriban egyszer resztelt májat kértünk, egy zöld döglött légy volt a máj közepén, reklamáltunk, de meggyelöltük a tányért, ugyanazt hozták vissza légy nélkül, kicsit átkozmetikáz. Mondjuk erre a rutinos, jelöljük meg a tányért, tehát ott van paranoia. De igazuk lehet, egyébként visszahozták. Igen. Zakopánéban egy panzióban szálltunk meg, nem elég, hogy rossz volt a kaja, én benyeltem vele egy irdatlan hosszú fekete hajszálat. Húztam ki a számból, pillanatokat kiürült az étkezés, aztán már eljártunk enni. Máshol, amikor hajszára én is ugrom, az erős tud lenni. Cézár salátát rendeltünk egy kis gyöngyösi vendéglőn, amikor szóvá tettük, hogy köze nincs a cézár salátához, annyit mondtak, hogy mi így csináljuk. Mitől cézár salátát? Nem szerető kutyánk. Igen, Cézárnak nagyon ízlik. És hol van Cézár? Ott fekszik in, már nagyon várja a maradékot. Horvátországban másfél órát vártunk a vacsorára. Nem is azt hozták, amit rendeltünk, ráadásul a hús is rágos volt. A pincér megkérdezte, hogy ízlettem, mondtuk, hogy nagyot csalódtunk. Erre közölt, hogy igazából nem is érdekli, de neki muszáj ezt megkérdezni. Ezt az őszinteséget. Jó, mondjuk a horvátoknál undokabb, rosszabb vendéglátó nincs. De tudod miért, mert hiába te nem jössz, holnap jönnek helyette. Ja. Nagyon megy neki. Nem érdekli őket. Rossz fejek, sokat kell várni. Ó, nem jó. Nem jó. Tehát horvát étterembe nem jön. Többet. Nagy ügy. Igen, nem tudsz velük is, hogy hatan állnak az étterem előtt, hogy leülhessenek. Igen. Igen. Azt hittem írsz valami. Azt mondja, hogy várjál, mi volt itt egy jó, csak mindjárt megtalálom. Pár éve Franciaországban hosszas keresés után találtunk egy éttermet nyitva, se angol étlap, se angol beszélő személyzet, úgyhogy talán rólam rendeltünk. Az én kajámon két nagyon furcsa állagú golyó volt, de annyira éhes voltam. Zsülci, nézd már utána egyszer, hogy mi van az, azokkal az SMS-ekkel, aminek nem jön meg a másik vele. Mert hozzáköltjük. Este a szállodában volt net, lefordítottuk, és itt a vége az SMS-nek. És szeretném tudni, hogy mit tettek meg. Néhány SMS-t valahogy a gép nem konvertál át. Tessék? Egyébként herét. Here vagy szem lehetett, hát, gondolom. Egy jó here. Egy jó here. Nagyon finom, krémes állaggal. Uh-huh. Franciák, Isten ilyen tudják csinálni. Imádják. Na. És milyen állatból származik? Ha állatból származik. Ha nem a szakás tegnapi rontás. De most akkor egy ilyen kakas here lehet? Vagy van ilyen szárnyasnak a heréje? Aha. Hát ők nagyon szeretik ezeket. Persze, az összes belsőségre ugranak. Tehát a franciának bármit el tudsz adni, ami azt mondod, hogy máshol nem eszik meg. Szárnyas vagy marha? Hát legyen most marha, tessék! Jó, itt vagy ott a családnak. Fogd már máshol, a karom leszakott. Igen. Volt olyan is egyébként, ahol a szakács kijött, megkóstolta, írja egy hallgató. Hát, hogy beleeszik az ételet. Szóltunk a pincérnek, nagyon kedves és segítőkészült, elvitte az ételt, majd visszajött. Nem jött ki a szakács, csak visszajött, hogy a szakács megkóstolta, és igen, igazunk igen, volt. Igen, tényleg hullat. Tényleg borzasztó. Tényleg eltettem a történet, és nem kell kifizetni. Hát mondjuk, amikor a szakács mondja, az elég erős, nem? Megkóstoltam. Ezt én sem enném meg, pedig éppőztem. Ezt én csináltam. igazán jó fejség, amikor a szakács mondja. Igen. Sajttal, sonkával, gombával töltött csirke mellett rendelt a hallgatónk, azt írja, és a gombában benne volt a sár. Természetesen megjegyeztem, nem kellett aznap fizetni. Ez szimpatikus. Tehát sáros volt a gomba, nem mosták meg? Igen? Hát ugye a jó gombát, ezt nem is mosott, hanem csak kis kefével leszokták a földet róla dörzsölni. De hát, ha rajta marad, az kellemetlen. Hát legalább friss, érted? Tehát tudod, hogy, igen, hogy ez ezért. Ez nem bolti. Ez nem bolti. Patakportján termet a sár. Igen, én engem leginkább a hajszál borít ki. Tehát, hogyha rossz a kaja, az... Na, szubjektív, ha ehetetlen, nyilván szól az ember, de a hajszál... Légy. Zöld most más mártásban 15 évvel ezelőtt 8. Jó, bosszantó. 8 darab legyet. Ne. Ne. 15 évvel ez egy 8 darab legyet húztunk így a tányér szélére. Az elsőnél ugye az akkori párom így mondta, hogy hát jó, egy az még nem számít, persze, vidéki lány értem. Vagyok, bírom én szárnyos, az ilyet. Szárnyos. Igen, de amikor majd 8-nál tartatok, így szépen kitett a tányér szélére, és akkor mondtuk. De onnantól ez már kezd jönni az izgalom, nem? Hogy mennyi van még? Lesz a 10. Nem? Anna felhívta egyébként szegény hallgatókat, akinek eltűnt az SMS másik féle birkahere. Birka. Jó kis birkahere. Ó, de jó az. Jó is az. Nem, az nem jó. De van, aki szereti. Fú, én rettenetesen rágós, mocsingos. Uh-huh. A rosszul csinálják meg. Aha, krémes, csak. Finom állaga kell. Omlik a here a szádban? Omlik. Igen, úgy omlik. Elom, beveszel, csak úgy porlad a here. Ha nem főzött túl, akkor finom, krémes lesz. Alacsony színvonalú étteremben rendeltem lazányét, kaptam fodros tésztából bolognai szósszal összekeverve valami. Hát máshogy értem. Benki Laci bácsi is hasonlóan csinálja lázanyát, láttam. Van benne, ugye? Ketchupös gombás lázanya. Jaj, de szeretem az öreget, én imádom, de volt egy-két elképesztő dolog, amit csinált, igen. Gyorsan egy közlekedés, Zsolt telefonált, hogy az M0-ás és az M5-ös találkozásán a Szeged irányában nem lehet fölhajtani az M0-ás autópályára, mert hogy baleset van, vigyázzon mindenki. Jó, vigyázzatok, mert ott tényleg... Sokan írják egyébként, hogy elakadtak. Az M6-oson van egy trafink, a 84-es kilométernél Pécs felé, és a Szerencs utcánál most állt félre egy autó az M3-as bevezetőjén, lehet, hogy ott is lesz egy kis dugó. Fagyasztott lyukacsos pizza laprajta tejföl plusz sajt, állatkertes lángos, azt hittem elbőgöm magam. De várjál, és az igazi sajt, ez nem is sajt, ez a zacskós ilyen... Előre lereszelt ilyen tejipajri melléktermék kerül a legtöbb esetben a lángosra. Tehát az nem is sajt. Hát ami ebben az esetben nem is lángos volt, hanem egy ilyen mirelit pizzalap. Lyukacsos pizzalap. Ő újraértelmezte a lángost. Hát vagy az az egyetlen ember, aki tudott lángos sütni, az éppen szabadnapos volt. Mivel lehetne kiváltani? Egy running sushi értelemben a vacsora végén felmászott az asztalra egy csótány. A sushi tálka tetejét raktam rá, hogy a pincér lássa. Nagyon sajnálkoztak, kaptunk engedményt is. Azóta máshol is megtörtént ugyanez. Az, amikor árakod a tálkát és hívod a pincért, hogy nézze meg. Itt van. Ennek van. A serpenyőben kéne lennie. Ez egy ázsiai étterem, nincs mászkál az asztalon, megszökött. És attól ránk szúrsa, hogy a Maki Box után rohansz rögtön a klotyóra. Vagy elmászik a Maki Box. Lehet, hogy a Csótány is vendég volt, érted? Bementél ránk szúrsa étterembe, levett az akkóját, leült egy asztalhoz, fölmántaszott a tálcra, és rohant ő is a szúrsik után. Hol van a nigirem, ott hogy mászik az a nigirem. Nézd, hogy mászik. Atya Isten, mondjuk a fagyasztott lyukacsos pizza tésztalángosnak eladni, ezt szeretem. Na jó, jó, én mindig értettem. Amikor... Jó, az állatkertbe sokat ne várjatok, gyerekek. Igen. Eleve ott az a környék, ott sokat, tehát a cirkusz és az állatkert közötti étterem, azért ott... Ott a brassói bármiből lehet. Meg ott azért van baj. Érted. Két lufjáros között azért meg kell brassóit enni, le a kalapa, nagyon éhesnek kell lenni. Gyanús helyen, a hamburger jól átsütve kell kérni mindent, érted? Mindig, jól átsütve. És azzal már egy picit beljebb van. Igen. Párizsban egy kis étteremben szóltam a pincének, hogy a szomszéd asztal alatt egy egér néz ránk. Egér. Mondta, hogy ő nem látja. Mikor másodszor integettem neki, akkor odajött az aprós séf, és látta, meglátta az egeret, majd kérdezte, hogy át akarunk-e ülni máshova, honnan nem látjuk az egeret. Megoldott a problémát. Jó. Van egy szavan, azt szalunk hátul. Hát gondolják át, nem látják az egeret. Akarásban van. De ez így kell. Hát ez csak így lehet. Tehát miért van már lazának kellen. Na jó, nem menjünk egy picit érezni, aztán jövünk vissza, 5 perc van pontosan 8 óra. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után, 9 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Rádió Egyen. Hétfő reggel van, hát ez a legrosszabb hír, ami történhet velünk vasárnap után, ugye? Még meglepő. Fölfelé van. Ennél már csak jobb lehet. Én nem vagyok nagyon boldogtalan, mert ugye délután forgatunk a méltán ismert és népszerű gyertekát valamelyik napot. Ja, még nem tudjuk, hogy szombat át vagy most péntek. Most nem tudjuk, hogy még melyik nap lehet átmenni. Most hova mentek át? Mi vagy mikor? Van már most péntek? De marad is? Marad. Vagy egy új napot? Igen, menjünk csütörtökre. Gyertek át Balihoz csütörtökre. Igen, ma is kettőt veszünk meg holnap is. Akkor nem volt víziója a Kolos Péternek. Nem, én meggyőztem arról, vagy sokat beszélgettünk, hogy hova kéne. Én jobban hittem a péntekben, mint a szombatban, és jobban is teljesített. Még valahogy ez péntek. Pénteki műsor, nem szombati. Úgyhogy gyertek át péntek este Balihoz. Kit fogsz ma megalázni, Jani? Nem, mindenkit. Ja. Neveket. Sokan lesznek igazából. Az a baj egyébként, hogy már sok cimbora is van. Tehát, hogy jobb azért olyanokkal kegyetlenkedni idézőjelben, akikhez nincsen az embernek köze, de tudod, amikor már a Dombi is már két nappal előtte már ír az SMS, megint együtt leszünk, tudod, már igen. Már figyelj, jó oda bemenni, tehát, de egyébként ne játsz meg magam, mert te is jössz holnap. Tudomásom szerint, nem? Én nem tudok róla. Mégse nem. Kicsit későn szóltatok. Én a tábláról olvastam le. De nem, mert aztán... Akkor mégse? Az valami páros lett volna. Valami párosodás lett volna. Azt hiszem, csak elment mellette valaki, és letörölte véletlenül a könyökébe. Nem. Elment mellette a Feri, és fölírta a nevét. Ja, becsukászlom magam. Milyen érdekes, hogy körül a Feri? Tudod, Feri titokban fölírta a nevét a táblára, és akkor szerkesztők meg fölírta. Juliusz már háromszor letöröltük. Nem, az volt. A Bali azt hitte, hogy a szerkesztők azt hitte, hogy Balázs írta föl, és akkor én jöttem volna. Na, hogy gyere úgy egy műsorba, hogy fölírod magad a táblára. Jó, Feri, hát, itt van, akkor megbeszéltek. Nem, nagyon örültünk, hol egy ilyen párosra a BK-val. Nem lesz? Nem. Csak még papírom van róla, hogy csináltam a műsort. Ja. Exkluzivitás? Az akárhány milliós játékon? Nehogy is, nem. Most a zsűrizést a sztárbasztán meg egy kicsit. Tudom. Csak akkor tudod, ilyenkor van egy kis ilyen idő, azt... Ja. Ilyenkor neked is van moratóriumod egyébként? Persze, egy kicsit nem oratórium. Moratóriumod van, igen? Nem, óriá inkább, vagy valami más. De persze, ez mindenkinek van. Szerintem, aki aláír egy műsorba. Ez jó pofa lett volna pedig. A jó, BK-val szívesen mentem volna. Meg én nagyon jól éreztem magam, én ezt akkor is elmondtam. Finom szendvicsek, tök jó kanapé. Vicces. Koktélok. Gondoskodom a jó szereplőkről. Zenekar. Aztán, amit nem esznek meg, azt hazaviszem. De ez tök normális. Imádom ezeket az előre elkészített szendvicseket. Mindig bejárok az öltözőbe, végignézem, hogy melyik sztár nem ette meg, és akkor szólok a Csillónak, az asszisztensemnek, akkor négy dobozza hozzá, kilenc, és mégsem szedjem össze a szendvicseket, és akkor megy az ő szereplők. Jó hozott, hogy gyerekek. Tudod, milyen jó? Annyira éhes vagyok a nap végére. Összeszednem a szereplő szendvicsek, a gyerekek. Hát ki van fizetve? Hát ott hazavisszük. Muszáj. Pezsgő is van. A harmadik pohár után már mindenkinek ízlik. Annyira szar a pezsgő? Nem, nem rossz egyik. De én nem tudom megítélni, mert hát most őszintén, hogy pezsgő, tehát, hogy rossz, nem rossz. A koktélok nagyon finomak. Koktélok, jó koktélok vannak, persze. Koktélok azok jó. A pezsgőt még kap a közönség is, megítatjuk pezsgővel a közit is. Olcsóbban, persze, óvatosan. Hát jó, de nem kényeztetjük őket, de van pezsgő, úgyhogy csak sokan kocsival jönnek. Na nézzünk gyorsan egy-két közlekedési hírt. M5-ös Budapest felé torlódna a 27-es kilométertől, majd jön az araszolgatási utat, és szép napot mindenkinek. Fa Bandita küldte nekünk, köszönjük szépen. Vigyázzon mindenki, mert baleset történt a Haller utcában, a Balázs Béla utcánál, a 24-es villamos helyett pótlóbusz jár. Köszönjük szépen. A Nagyvárad tér és a Közvágó híd között, valamint van még egy balesetünk, várjál, ezt lehet, hogy annak ült el nekünk, hogy valahol nem lehet fölmenni a nullásra. Én csak azt már nem találom, de elmondtam az előbb lehet. Aztán M5-ös M0-ás. Az M5-ös kereszteződésében, igen, nem lehet felhajtani a nullásra, mert ott is komoly baleset van. Igen. Fie, köztünk van a popkart, azt frissen sütitek le, vagy valami? Mert hogy ott vannak azok a hatalmas tálak, ugye a kanapék mellett, és vannak a popkornos tájaink. Egyetlen embert láttam belőlük még enni, eddig ez a Bárdosi volt, de ő többször is, amíg haza is vitt belőle, de hogy megeszik. Senki. Hát elmondom neked, hogy ez ilyen filmes kellék. Tehát ez kicsit poros, kicsit ilyen penészes már. Az a legelső forgatás ott, ott van. Én mindig odajövök, leellenőrzöm a díszletet. Belefújok a popcornosába, akkor lenepül róla a átforgatom kicsit, összerázom, hogy mondom, ez a Janinak meg a Bárdosinak jó lesz. Kicsit a port így megpróbálom lefújni róla. Én mindig hagyom, hogy Jasonyi legy a tetejét. Ha rám hallgatsz, az aljából leszel, mert az kevésbé poros. Nem, egyébként friss popcornt adunk a szereplőknek. Tehát az a két popcornos tál, ami a Gyertek Átban van, ugye ott mellettetek, az mindig friss, tehát azt kellék csinálja. És azt akkor sütik ki, akkor robbantják az acskót, teszik be a mikróba, úgyhogy az viszonylag friss popcorn. Mert ezekre azért adunk. A koktélokban hittem, mert azok ugye előttem készülnek, és ott előszeretettel mentem, és múltkor is kértem egy Virgin Pinyát, és egy kislány fel is ült a pultra, de mondtam, hogy ilyen koktélán maradok. Igen. Szóval ezekre vigyázunk. Hát legalább 150 forint egy ilyen zacskó popcorn, úgyhogy ez még azért belefér. Azért értem. Jó, Sanyi jön, akkor hármat veszünk, mert ő inkább eszik, mint játszik, de se fosod a pénzt azért. Óvatosan hajra, azért érted, olcsó pezsgő, olcsó popcorn. Hát azért, érted, dolgozni jöttök oda, mi fizetünk is, hát nem. Mit keresel? Hát keresel pénzt, jól érzed magad, eszel is szól, hát érted. Hát most közönség is szórakozni jöjjön, ne enni. Persze. Na, sold out van amúgy? Jegyekre? Hát képzeld, annyira sold out, hogy hétköznap van ugye az egyik felvétel 3-kor, a másik 6-kor, és én 2 hét alatt elfogytak rá jegyek. Pedig még az oldal is, ahol hirdetik, ugye a bónuszbrigádot mondta, hogy hát ő nem hisz bennem, ez a hétköznap délután 3, ez olyan. Mert ő látta ezt a videót fönt a Sevestyé Balázs. Kicsim, mondom, bízd ide. Csak tedd föl, amennyire mondom. Csak többit bízd rá. Így mondtad neki? Nem, mert ott ült a felesége. Igen, hölgyem, kezicsokom, csak tessék föltenni a jegyeket. Nem, mondtam neki, hogy hidd el, hogy ez a műsor, ez működik. Fölpatintotta a jegyeket. Fizetős közönségünk van. Hát ezt tudod, milyen nagy szó? Hát mi? Ezért elmondtuk. Hát ezt nem hiszem. Ezt egy csomószor elmondtam, hogy ma már egyébként ugye hívják a statisztákat. És ugye ők jönnek, és igen, akkor ott fizet a statisztáknak, hogy jöjjenek bizonyos műsorra tapsolni. Ezt a műsort annyira szeretik, hogy ezért hajlandóak, mit tudom én, 2000 forintot megvenni. Nem volt az annyi, ne artam. Engem már följebb vittük most 1007, 1008, igen. Engem meg a gyártás ezért mindig úgy hív fel, hogy érted, ilyen kintlévőségek, olyan tartozások. Hát ma én mondom neki, hogy ezt mondja. Jani, de, most nincs akkor a gáz. De ez mindig csak legközelebb. Akkor van, amikor a béredről tárgyalunk. Mondom, kit hívsz a Janit? Mondom, hazudjál mindent. A legtöbbet. Mondnak, hogy nagyon, nagyon drága felével inni is. Mondnak, hogy Bali meghúzta a költségvetést, nincs most, erre most nincs pénz. Jön a Svábi is például. Tényleg? Ó, de jó. Igen, meghívtuk őt is. Hát ő ugye indul a naplóval. Itt már régóta akartuk, csak ő nem vállalt ilyen szereplést, és most, hogy azért a nézettség. A promóció mondta, hogy majd ha lesz apropója, akkor szívesen bejön, mert a műsort szereti, és hát ugye most indul neki az ATV-n, ugye? A Hajdú gyártotta napló, és akkor így betudtuk őt is. Ő tök jó egyébként, sokak által szimpatikusnak mondott, önmag által viccesnek tartott srác, tehát hogy... Ez nem a műsor rájáiban. Kicsit már, már kicsit már belendültél. Nekem mindegy egyébként, hát csak fel annyit kapjon a Domi, mint én is. Te együtt vagy együtt, vagy a Sábi van most a forgatás? Nem egybe vagyunk, szerintem pont szembe fogunk ülni vele. Mert nem úgy értem egy csapatban, egy adásban, tehát ott lesz? Igen. Hát akkor én nagyon várom már. Petinek is nagyon örülök, hogy megint lesz. Hajdú? Így van. Együtt az jönnek. Jó. Ezt nem is értem egyébként. Hát miért? A producer meg a műsorvezető, mit nem értesz benne? Ne, ez a... Szerintem ők nem egy műsorban lesznek. Én úgy emlékszem, hogy külön van a Hajdú, meg külön a Svábi. Tényleg a legyen erre popsisztok, mint a múltkor? Nem is sem. Hát mit szemegyek, megnézem még egyszer. Nem, szerintem Petinek most esnek le a poénok. Tehát, mire aláírt a következő szerződés, akkor esett le még az előző műsorban, ami történt. Visszajön rákérdezni néhány poénra, hogy hát. Ez jó egyébként. Jó. Mi a helyzet a Valentin napi párral, kérdez egy hallgató? Hát ez jó kérdés, mi is ezt kérdezzük majd tőlük 9 óra után, mert hogy felhívjuk őket, reméljük, hogy lesznek annyira bevállalósak, hogy valójában elmondják azt, ami történt, ha történt. Amíg beszélnek egymással, azt tudjuk, hogy pénteken nagyon jókedvűen, vidáman, csicseregve elindultak ugye a Miskolci Avallon Parkba, itt eljöttek közösen, és innen indultak együtt, átvették az autót, és hát minden adott volt, hogy egy jó hétvégét töltsenek együtt, szerintem bírták egymást. Átvették az órákat és a gyémánygyűrűket, majd hazamentek. Igen, majd a fiú lenyúlta a nyereményautót, a gyémánygyűrűt, és azóta nem találjuk. Fölhívtuk, hogy legalább az autót hozza vissza, mert a szponzor autó volt, de egyelőre ki van kapcsolva. Aztán csináltak gyorsan egy Vatera profilt. Eladtak mindent, és kiderült, hogy hamis személyével neveztek a játékra közösen. Régóta egy pár voltak, és fosztogattak már kisebb nap, éjjel-nappalikat, postákat. Úgyhogy egyelőre keressük a párt. Nem, hívjuk őket. Na, mit szóltok az olimpiához? Ugye mi nagyon pártpolitikával nem foglalkozunk, és most már nehéz a kettőt nem összemosni, mert azért itt sok párt csinált ebből pártpolitikai kérdés, de mégis egy országot érint, Budapestet érinti, ugye összejött a megfelelő mennyiségű aláírás, sőt, hát jóval több, mert 130-132 ezernek kellett volna összegyűjteni, és olyan 266 plusz-minusz pár ezer aláírás jött össze. Bőven összejött ez a biztonsági mennyiség, ami ahhoz kellett, ugye, hogy esetleg később kiderül, hogy néhány aláírás nem felel meg mondjuk azoknak a szabályoknak, amiket ezzel kapcsolatban így felállítottak, akkor is azért meglegyen az a mennyiség, aminél már kezdeményezni lehet a népszavazást. Igen, hát kérdés, hogy lesz-e, nem? De ez is egy olyan érdekes már dolog. Nincs a népszavazás, hogy most azt mondják, hogy akkor álljunk le, felejtsük el az olimpiát, szerintem hát, azt nem mondják. Csörögjünk rá Tarlós úrra, hogy mi a... Bár a népszavazás meg annyira drága. Igen. Érdekes, hát nézd, az eddigi olimpiai költségekhez képest már egyébként nem. Tehát ezért olyan fordítva történik valahogy ebben az országban minden, nem? Tehát olyan jó lett volna egy ilyen giga mega beruházásról először megkérdezni bennünket, de nem csak a fővárosiakat, hát ez egy olyan hülye dolog egyébként, nem, én ezt sem értem. Hát nézd, itt van egy brutális költés, ami a gyerekeid jövőjét is meghatározza. De közben azt mondják, hogy erről csak népszavazást a fővárosba lehet kiírni. Hát miért? Hát ez ugyanúgy érinti az országot, hát nem a főváros rendezi az olimpiát, még ha mondjuk helyileg itt van. Hát ebből mindenki adója, mindenki pénze, mindenki jövője, nem? Ez nem is értem, hogy miért nem lehet erről egyébként az egész országot megkérdezni. Az, mert helyileg itt van, oké. De pénzügyileg érinteni fog. Pénzügyileg, hát itt sok ezer milliárd forintról van szó. Ebben is egyébként megáll az, hogy ez most egy nemzeti ügy. Tehát, hogy sokszor mondták, hogy az olimpiának a rendezése egy nemzeti ügy. Na most ez is egy nemzeti ügy lett volna, hogy tényleg megkérdezik az emberek, és azt mondják, hogy jó napot kívánok, ahhoz, hogy erre költünk el ekkor összeget. Igen, jól tetszett hallani. Egy nagyon optimista becslés szerint ugye kb. 800 milliárd forint. De hát ugye tudjuk, hogy az ilyen giga meg a beruházásoknál, ugye, ha mondjuk csak nézzük az úszó VB-t, akkor ugye tulajdonképpen van, amikor a 2-3-szoros, a 4 vagy akár az 5-szörösére emelkednek az árak. Szóval, hogy itt ez egy optimista becslés, hogy ennyi ment volna el olimpiára. Már a pályázásra, már a költségekre egyébként elment mondjuk 4-5-6, nem tudom hány milliárd forint. Tehát, hogy mennyivel jobb lett volna, tudtunk volna magunknak spórolni, meg hát az egész országnak, nem? Ha először megkérdezik, és most nem a pártpolitikára gondolok, mert ott, hogy ki mondott igent, aztán ki hátrált ki, meg az most tök mindegy. Uh-huh. Hanem megkérdeznek bennünket arról, hogy drága népek, akarjátok-e? Szavazunk, és akkor utána pályázunk, és utána költünk el egy csomó milliárdot teljesen feleslegesen a pályáztatása úgy, hogy lehet, hogy az egész kuka. Kuka, a pályázat, a látványtervek, a kezdeti beruházások, minden. Igazából kidobott pénz. Csak közben azt nem értem, hogyha meg azt mondja most valaki, mondjuk a tarlós, hogy ejtjük, uh-huh. akkor... Mint ahogy el is mondta, hogy ha nem akarja senki kimondani, akkor ő adott esetben kimondja, vállalja ennek a dolognak az ódiumát. Na de az sem jó. Hát ha már összegyűlt ennyi aláírás, hogy hadd népszavazhassunk, akkor ha kimondják, hogy ejtik, akkor ugyanúgy szembe mennek azon akarattal, aki viszont akar, akkor meg azzal nem foglalkoznak. Igen, tehát ez nem szerencsés, hát azért, mert most 200 aláírt, hogy népszavazunk. A 200 ezer vagy a 300 ezer aláírás azért jött össze, vagy 260 ezer, azért jött össze, hogy legyen népszavazás. De ott legalább olyan fontos azoknak az aláírása is, akik akarnak olimpiát, vagy azoknak Igen. a véleménye, bocsánat. Tehát most ejteni valamit, nyilván pártpolitikailag sokkal jobb, mint napirenden tartani, ezt értem, csak nem a politikai Aha. részével akarok foglalkozni, hanem most, ha ejtik, és azt mondják, hogy akkor ne legyen. Mi van azokkal, akik meg teljesen joggal akarják, az ő véleményük ugyanúgy fontos, mint akik nem akarják. Ha nem szavazhatunk, akkor meg eddig szembe mentünk azokkal, akik nem akarták, most akkor meg szembe megyünk azokkal, akik lehet, hogy akarják. Tehát ez nem egy szerencsés dolog. Én értem, hogy mi a pártpolitikai haszna annak, hogy most ezt le kell venni a napirendről, tudjuk. Nem erről beszélek, csak valahogy, mintha minden fordítva működne. És én is azt gondolom, hogy egyébként kell olimpia. Ha minden olyan dolog, ami most beruházást igényel, meg ráfordítást, az megoldódna. Lásd, mondjuk tényleg a két legnagyobb köszöny az oktatás és az egészségügy. De rendezzünk olimpiát, csak nem most, és ne ennyi ezer milliárdból, hanem igen, majd 20 év múlva, amikor ezeket most megoldottuk. Most van esélyünk, ez hangzott el, hogy ez a 2024, ez az egyetlen olyan lehetőség, nem értem, hogy ki lát a jövőbe, mert nyilvánvalólag nem. Amivel most ki lehet bújni egyébként, és szerintem ezt fogják majd mondani, hogy ugye annyira meggyengítettük a saját esélyeinket ezzel az aláírásgyűjtéssel, hogy most már nem érdemes megszavaztatni népileg. Valószínűleg ez lesz majd a hivatalosan elhangzott mondatok egyike, hogy ugye elmondta most már a Nobel-nök is, hogy így nagyon nehéz lesz megnyernünk, úgyhogy valószínűleg erre fognak hivatkozni. Ami viszont nagyon érdekes, hogy csináltak egy felmérést, most megint, azt hiszem egy év elteltével, és a vidéki lakosság, aki egy évvel ezelőtt azt mondta, hogy minket ez nem érdekel, az most elutasít. Lett az olimpiával. Hát valószínűleg így körbenéztek így a házuk tájékán, és azt mondták, hogy nézzük meg, hogy milyen állapotban van a kórház, nézzük meg, hogy van-e helyi rendelőnk, van-e postaivatalunk, van-e állásunk, munkánk, egzisztenciánk, nincs akkor mit olimpiázunk. Akkor mi? Ugyanakkor például ez egy érdekes kérdés lehet, hogyha mondjuk előbb jött volna mondjuk a kezdeményezés egyes ilyen civil kezdeményezés, vagy pártok részéről, hogy gyűjtsünk össze annyi szavazatot, hogy népszavazás döntse el azt, hogy rendezzünk vagy ne rendezzünk, hogy elmentek-e volna az emberek és aláírták volna. Mert most azért egy olyan felfokozott hangulat volt már, hogy persze, hogy összejött ez a 260 ezer dalabárás. De én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem érték volna el a minimum küszöböt sem. Nyilván ennek... korábban történik persze. a dolog, mert érdektelenek az emberek bizonyos tekintetben az ilyen kezdeményezések iránt, akkor, hogyha nincsen körülöttük ekkora hiszni. Most már ez erősen pártpolitikai kérdés. Az is egy érdekes kérdés, hogy anno, amikor ugye ez egy közös ötlet volt, akkor egyébként nagyon sok párt beállt a sorba, és mondta, hogy igen legyen. Aztán ebből pártpolitikai célok miatt ugye egy csomóan kihátráltak, megfordították a véleményüket, ez sem jó. Én azt gondolom, hogy ilyen horderejű kérdés, az csak az lehet, hogy tényleg döntsenek azok, akiket ez leginkább érint. Ne 20, 30, 50, 100 öltönyös valahol egy sötét szobában szivarozva, hanem döntsük el mi. Hogy döntsük el mi. És ha úgy döntünk, hogy legyen, akkor legyen, mert az ország igen. akarja. Ha úgy döntjük, hogy ne legyen, ne legyen. Mind a két vélemény fontos. Fontos azok, akik akarnak. És fontos azok, akik nem akarnak, csak hagy döntsünk erről mi, nem? És ha most, nekem ez a bajom, hogyha most nem lesz népszavazás, akkor megint nem dönthettél, akkor valaki úgy döntött, hogy jobb meghátrálni, ejtjük gyorsan, ne tartsuk ezt napirenden, mert pártpolitikailag az nekünk nem jó. Na mindegy, én olyan abszolút olimpia ellenes vagyok, tehát én örültem ilyen ennek a dolognak. Ilyen körülmények között? Ilyen körülmények között. Én nagyon kevés dolognak örülnék jobban, mint annak, hogy Magyarország olimpiát rendezzen. Persze. Fantasztikus dolog lenne a magyar sportolóknak a magyar helyszíneken szurkolni, és ez egy tényleg egy nagyon-nagyon szép dolog lenne, meg óriási álom válna vele valóra. Csak nem most, nem ebben az állapotában az országnak. Így igen, van. Csak nem most. Na mindegy, kíváncsi. kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez. Miért áll le minden zsűrc? Rövidet, kicsit rövidet. Nem szereti az alázene, nem szereti az olimpiai kérdéseket. Érzi, hogy ez pártpolitika, és ő ebben nem vesz részt. Vagy valahonnan tudják halkítani. Halkítani. Én ezen nem beszélgetek már meg. Ezek meg mindig elfelejtik, hogy hol dolgoznak. Kapod a fizetést? Be vagyunk kapcsolva egy piros telefonnal. Mondja, Jenny, nem gyerekek, erről itt nem beszéltek. Erről itt nem beszéltek hozzá. 3 percen pontosan 8:30. Jövünk nem sokára a hírek után. Igen, itt vagyunk mindjárt. Good morning! Yeah. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és szia. Már is folytatjuk. Sziasztok! Hello, sziasztok! De jó, már még mindig nem szállt fel a köd. Még nem, az nem. Mindig nagy. Még mindig nem. A Népligeti jelenleg egyik irányban sem megy az egyes villamos, csak hogy a hétfő. Köszönjük. Az jól induljon mindenkinek. Köszönjük szépen. M5-ös Budapest felé torlódás a 27-es kilométertől, majd jön az araszolgatás. Ezt Fabandita küldte nekünk. Köszönjük szépen. És az M0 és az M5-ös találkozásánál Szeged irányában nem lehet fölhajtani az M0-ás autópályára. Hatalmas dugó van. Úgyhogy figyeljetek. Hogy pontosan mi történt, azt nem tudom, de valószínű baleset. Valószínű baleset. A Népliget, bocsáss meg, a Népliget és a Puskás Ferenc stadion között nem jár. Ott pótlóbusz helyettesíti az egyes villamost, mert hogy áramszedő törés volt. Hogy törik el az áramszedő? Elfagyott. Éjfagy? Ja, nem jó. Uh-huh. Éjfagy csak úgy, és akkor eltörik, hogy beleakad valamiben? Azok azért elég modern villamosok, tehát hogy én meglepődnék rajta, hogy akkor törik el az áramszedő, amikor egyébként felmelegedés van, meg mit, neki ütközött valaminek? Azért a gólya, csak rossz helyre. Neki ment egy kábeltolvajnak. Rossz helyre fészkelt, igen, éppen vágták. Vágta a vezetéket emberünk, és akkor gyorsan jött az egyes villamos. A Hős utcán. Már nem tudott elugrani. Milyen idő lesz, Feri? Mondj egy mondatot nekünk. 5:11 fog délután, és állítólag felszáll a köd. Na, jó hírek! Ezek jó hírek, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Ha nem csak szolizni, hanem barnulni is akarsz. 5:11 fok, pont az átlag a Mónika Show-nak. Hol van az már régi szép idők? 11 fok nem volt ott nagyon. Épült Mónika. Hát jó, hogy tekertük az 5:15 volt való. A Balázsban mindig volt 20-25, ezért szerintem fogakban jobbak voltunk. Erősebbek voltunk, igen. De jó is volt. Na mi volt, hétvégén lezajlott az Eurovízió? Lebizony, ja. Az Eurovíziós dal, illetve nem hívhatjuk így, mert a dal, ez a neve csak, Pápai Joci nyert így egyébként, van. És hát gyerekek, azt, hogy ezt mi nem bírjuk elfogadni, hogy akinek mondjuk Tóth Gabi... Egy kormány közeli című dallal. Mi az Origó, ez most a dal címe. De hogy ezt nem bírják elfogadni, én így bele-bele néztem a Facebookba hétvégén, a dal döntője után, hogy a Tóth Gabi rajongók, azok, hogy neki mentek a Dunának, hogy a Gabi volt a legjobb, a legszebb, a külföldön úgy támogatták a dalát, hogy öröm volt nézni, a gigisek azt mondták, hogy ez így micsoda van. Dolog, hogy ez a rockerek azt mondták, hogy miért nem a Leander igen, de hogy nem tudunk örülni, mert egyébként meg, ez nyilván az én véleményem, a dal jó, szerintem jó, egyedi a dal, vannak benne ilyen jó kis roma betétek. Én egyszer nem hallottam. Tényleg jó. De ez az éjben. De nyilván nem érdekelt, nem nézted. Nem. Meg, én meghallgattam a dalok nagy többségét, és egyébként tényleg üdítő volt. Sőt, azt mondom, hogy még a tehát, hogy kint az Eurovízión is van vele keresni valónk ezzel a nótával. A Joci egy tehetséges gyerek, ugye nem nagyon láttuk így őt, tehát úgy volt mindig, hogy mit a Majka mellett, meg az akárki mellett volt, Pápai Joci, szerintem ügyes a fiú, de hogy ha már az ország megszakadt. Akkor fogadjuk el. Akkor miért nem lehet azt mondani, hogy megy a cigány az Eurovízióra. Ahogy a Majka fogalmaz, az ott megy a cigány az Eurovízióra. És Majka. Szeretem a Majkát. Végül is megy a cigány az Eurovízióra. Ez azért vannak ilyen viszonyban. Kényszeres kontroll, hogy nem mondom ki, nehogy baj legyen közben. Hát nem mondasz erről igazából semmi rosszat, mert így van. Így van, és ő is elmondja magáról. Mit látnak a magyar sztárok ebben a teljesen fölösleges, nagyon gicses, nagyon rossz, igazán híres dalokat és előadókat fölvonultatni nem tudó, rettenetesen nyomorúságos Euró. De nincs áttörés. Az abba tört át 80-ban, vagy 70-ben, nem tudom, mikor meg volt. Meg Kocsit a 23 éve nagyjából. Igen. De hogy egyébként nincs egy magyar előadónak, mert nincs áttörés. Tehát, hogy végeztünk már nagyon szép helyen. Én értem, de hogy kimész, adsz egy sajtótájékoztatót, és utána egy év múlva már fogalmad nincs, hogy ki volt kint, én se tudnék mondani tavaly, hogy mit tesznek ezen a magyar sztárok. Valószínűleg ennyi jut nekünk, nem? Tehát ez egy nagy dolog. ki tudsz menni élőben, mit tudom én, egy berlini vagy egy stockholmi stadionba 70 ezer ember előtt énekelni, mert ilyen koncertet te itthon soha nem adsz. Még egy dal erejéig sem. Maximum egy arénát. Ami nagy dolog, de az se jut mindenkinek. De egyébként tehát az Eurovízionál gicsesebb, rosszabb, szörnyű dalok, szörnyű hajak, szörnyű zenekarok, abszolút C-kategória, fos hát, számokkal, az egész egy ilyen borzadály. Tehát te tudjátok, egy kicsparádé, szörnyű. Arra az évre megvagy. Tehát, hogy mivel vagy meg? A promócióval. Tehát maga az előadó? De akkor nézzük, ott van Bája Alex. Nem kell alkudozni a Blikkel, a Borssal, nem tudom, hogy írjanak róla, mert nem kell magánéletet, hanem érted, úgy is írnak rólad, hogy nem kéred. És akkor arra az évre megvagy. Na várj, közben bejátszom a dalat, csak már most megtalálta nekem, és úgy, kíváncsi vagyok tényleg egész adal. Nem csak kucben. Homofób, rasszista országban egyáltalán ki tudott jutni. Isteni csoda. De nem? Megkekelték a szavazást, de tényleg. Hát aztán nálunk azért ez a másik egy igazi jó hangulatú cigányzenének itt országos népszerűségre szerteni, baromi nehéz. Hát illetve van benne cigány motívum is, mert ez egy kicsit ilyen vegyes vágott. Lenne minden, ami kellett. Ez egyébként a másik, hogy megkekelték a szavazást, mert ugye a zsűri döntött a négy előadóról, akire szavazhatott a nép, és ebben a négybe direkt nem rakták bele a Tóth Gabit, mert megnyerte volna. Ez olyan, mint a nemzeti konzultáció. Mi eldöntjük, te miről szavazhatsz? Egy picit. Mi megkérdezzük azt, amiről te elmondhatod a véleményedet, amiről mi akarjuk, hogy elmond a véleményedet. Ott bejött, akkor második be kell jöjjön. És akkor most Tóth Gabi versus Pápai Jóci csata? Hát ők nem csatáznak nyilván, mert szerintem még kedvelik is egymást, de a nép az itt most összerúgta a port. Meg a gigisták. Jó, de valahol ez meg természetes. Jó, ez a dal, de hogy pont van. Egy percig, tehát, hogy egyébként meg olyan, szóval, mert ebben is lehet olyat csinálni, hogy behívsz még három ilyen köcsögdudást, és olyan dal, hogy megőrülsz, de hogy így... Kicsi volt a büdzsé. Kis rap is? Persze. Aha, itt minden van. Itt aztán minden van. Itt egy picit azért botlik szerintem, de nem baj. Tehát, hogy nem kell egyetérteni. A repnél botlik? Hát, szerintem ez nem. Én nagyon szeretem egyébként az autentikus cigányzenét, meg nagyon szeretem, hogyha ha vannak ilyen kisebb népiesebb beütései egy ilyen aktuális pozzenek, és tudnék mondani azért, hogy itt tudom én, ezért egy Szabó Balázs azért oda tudott volna pirítani még, azt gondolom ebben a műfajban is. Ne? Hát nem. Vannak tehetsége. Van ennek. Amit elkezdtem mondani, hogy Bája Alex ugye pár évvel ezelőtt itt megnyerte, kijutott. Lehúzom, nem baj, bocsánat, elég volt. Nem rossz egyébként, csak úgy nincs. A zenét is. nincs benne valahogy több, de örülünk, meg menjen, meg hajrá, mindenkinek drukkolunk. Na, kijutott, és viszonylag jó helyezést ért el, ugye? És hát nem indult be olyan hú, de nagyon a karrierje. Hát senkinek nem indul be a karrierje. Hát, aki ebben hisz, hogy ettől beindul, vagy, amit jelenti, mert itthon megvan a promóció. Ja. Tehát tulajdonképpen ez. Ezért megvagy. Aztán szépen lassan, vagy jó, mondjuk elfelejteni nem fognak, mert például ott volt ez a... ott volt tavaly a... És kiment tavaly előtt a... És akkor azt hiszem, hogy tavaly előtt a... És aki nekem nagyon nagy kedvencem volt a... Rohadékok vagyunk. Minden egyik hallgatom naponta, azt hiszem, hogy a cím. Ez olyan, mint ha például lenne egy európai országos rádióverseny. Amíg megmérettetnek a rádióműsorok. Semmi tétje. Egyébként nem indulnánk, nem? Tehát egy hangulatban megnéznék, hogy akkor most mindegyiket lefordítják angolra, és akkor megnézik, hogy ki a legviccesebb, nyilván nem lehet. De hogy lehet, hogy az ember azt mondja, figyelj, egyszer, nézzük meg egyszer, hogy milyen. Király tévedt, reaktiválnák valószínűleg a Jenőt, hogy nyerhessen. Jenő nem, mert Jenő most olasz. Ja tényleg, most olasz továbbképzésen van, tehát Jenőt most nem. Most biflázza be, így van. Ezért a csáv rágezőtől a fuszi végig, most mindig. Igen. Oké, és a tájat elég, most Jenő mindent átvesz, hogy konzul legyen. Mikor indul a mi Jenőnk Milánóba? Nyokki, gnocsi. Rohadt életben minden, adj egy pizzát, az jó van. Adják egy csomó kutba. Tállat tele! Tájla te! Mikor megy a jelmci? Mikor kezdje, még most tanul. Mikor csapod a konzulátusnak? Tanul most még, igen? Igen, úgy van, hogy egy fél éves fölkészítő időszak. Nézd, milyen céges autóm legyen, Jaguar, Alfa, Lamborghini, mit válaszok? Igen, légy szóval, el kell kezdeni azért az olasz nyelvet, és jó, hogy most 4 hetem válogatod a nyakkendőket. Olaszországban jó van stílus maga az ember. Van szabód, van méretre szabott öltönyöd, mi cipőd gyönyörű, most már tényleg vegyük át egy kicsit itt az olasz, mert nagyon nagy bajba lesz eljön. Itt vannak az új bizik is. Már én nem szállat. Igen. Szereztünk itt érettségit, és egy egyetemét. A piacról vettük, de már megszáradt a pecsét. Jó lesz az. Na, irány. Szóval októberben indulján cím. A kóta pirít. Hát gondoltam, hogy akar... Ez egy nagy kaland. Hát gondoltam, hogy a karácsonyi vásárok innen akar már lenni. Ja, mert a híres milánói karácsonyi versenyet gondolom. Hát, őszi leárazás. Hát így az, igéket is rossz, de... Csak mennyi időre mész egyébként konzulnak? Ez hogy van? 5 éves, azt mondom. 5 éves, 5 éves kiküldetés? Jöhet közben haza? Vagy ez ilyen masszív kint lét? Gondolom, hogy hazautazhatsz, nem? Hát meg innen. Most Milánóból egy óra alatt itton vagy. Igen, mondjuk nem egy ilyen laoszi konzulnak azért. Problémásabb az egy picit, igen. Igen, ez egy kicsit melósabb azért onnan hazajönni. Tehát a milánói konzulnak az mondjuk sokkal egyszerű. Gyerekek, azért ne ítélkezzünk, mert még sose lehet tudni, hogy ránk nem vár egy ilyen, mikor már kiöregedett légi rádiósok leszünk, és akkor még valamit meg akarunk csípni. Kis autó, kis pénz, kis éttermi számla, kis konzuli fizetés. Nem rossz azért az, hát ezt még meg lehet. Tényleg számítok rá, hogy hoz majd valamit, amikor jön majd haza karácsonykor. Egy jó doboz konzulszalon cukrot, vagy ilyesmi. Tehát kint vagyok Milánóban, és még eltévedek, fölhívhatom a Jenőt, hogy segítsen? Fel. Beszoptuk. Istenem ad, hogy Milánóban ne történjen velem semmi. Ki? Sebessé marad? Hallottam, nem küldök mentőt, nem küldök rendőrt, nem hozlak ki a sikátorban, nem érdekel, ott fogsz meg róla. Ellopták az útlevelemet, Jenő! Jenő, nem érted? Se személyim, se útlevelem, vigyél ki innen, nem viszlek ki, ott fogsz megdögleni. Ott fogsz megrohadni abban a külvárosi ülés garázsban. Jenő, segíts, meg kétszer megkéseltek, megszurkáltak, elvitték a tárcámat. Kire számíthatok, ha nem a milánói konzulátusra? Na, rá nem. Na, akkor nem fogja fölvenni. De ilyenkor őt kell hívni, nem? Persze. Tehát, hogyha hát én magyarként ott bajban vagyok, hát akkor... Akkor a száma megvan még neki. Én szerintem nem adta vissza a céges telefonját. Ismerve a Jenőt, szerintem megtartottam. Mert a kártyát visszaadtad, de a telót biztos nem. Jenő, létszél, add le a telefon. Nem, elvesztettem. Jenő, ott van a kezedben, ne korradd már a telefon. Szerintem a biztos konnektort is szeretetett a fax kábelének a végére, ami elszakadt, amikor kitépte a fal. Nem, én nem megyek Milánóba, félek, hogy amennyire szerencsétem, hogy pontot történik valami. Te egyszer kimész külföldre, elkeveredsz Milánóba, elfelejtett fővel a konzult, tessék csiszálni, Jenő. Mondjuk nem ő veszi fel a telefont. Kovács Géza. Add a Jenőt, add a Jenőt. Hát, hogyha engem elkapnának. Ott? Elkapnak, igen. Én kimennék, érted? Nem, de tényleg? Nem. Nem. Egy napig szórakoznék azon, hogy hagylak főni a saját levedbe, és utána indulnék. Érted? Nálunk van kis ember. Kivel beszélek először? Én Albániából jöttem. Egy kis ember nálunk, vagy gyerek, itt találkozni akar veled, Eugene. Eugene nem menne el a találkozóra. Ne. Nem, először elkérni a füledet. Elkérni a füledet. Küldjetek el a fülét, hogy tényleg a kis ember van-e nálatok. Jó, most háromlábú fülét is. Ilyen háromlábú horgásszékre lennék rákötözve, be lenne ragasztózva a számot, ülnék, már hogy hívják, már háromszor megcsináltam. Érted? Öten. És odajön, és így megállni egy előtt, és kirög is elmenne. Azt tudtad minket. Hát ezek után... Emlékszel a meetingekre, Jani? Emlékszel? Ezek után biztos, hogy ott hagyna. Na, valentínozunk egy kicsit? Igen. Hívjuk őket. Megpróbáljuk fölhívni a jelölteket, illetve hát teszünk egy kísérletet, reméljük, hogy felveszik. Itt lesz velünk Miss Csütörtök, ugye? Uh-huh. Mert hogy Miss Csütörtököt választotta, és itt lesz velünk Mr. Valentin Ati. Megkérdezzük, hogy mi történt a hétvégén, hogy érezték magukat, jól sikerült-e a vakrandi, valóban álomszerű lett a hétvége, vagy közbe jött valami, és lehet, hogy szombaton véget ért, vagy vasárnap reggel, vagy már péntek délután. Én remélem, hogy tök őszintén bevállalják, mert miért ne vállalnák be azt, ami valójában valójában történt. Mi tényleg kíváncsiak vagyunk. Ha nem jött össze, nem jött össze. Ha nem volt semmi, nem volt kémia, szombat este már kért Ati egy másik szobát magának, és ott aludt. Arra is kíváncsiak vagyunk. Ha jól működött, minden tudni azt akarunk. Is reppeljel, érted. Dolgoztunk egy hétig, hogy összejönnek. Befügyött a kondom. Hogy miért mindig ideig adunk ki? Hát miért mindenki erre vár? Jó, egy kicsit ez a valentin. Miért mentünk volna gokártozni? Legyünk már őszintén. Igen. Szólt valaki ilyen őnek, hogy ne Juve mezbe menjen ki? Juve drukker volt? Tényleg? Itt vagyok. Megjöttem. Morza Juve. Itt vagyok. Úristen, ki ez? Van az Monzóról néhány régi fotó. A Juventus-es mezbe. Na, jövünk és valentinozunk. Jó, 5 percen pontosan 9 óra. Friss közlekedési híreket várunk, ha úton vagytok. Láttok valamit, vagy esetleg elakadtatok, írjátok meg nekünk. Jó, hogy tudjuk mondani. Mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után vagyunk pontosan. 9 perccel szép reggelt kívánunk minden reggeli show hallgatónak. Itt vagyunk a Rádió 1-en. Király volt az a kis ping szám. Én bírom pinget. Nagyon jó, nagyon jó. Pont erről beszélgettünk az előbb, hogy az egyik utolsó ilyen szabályos, hát most fogalmazzunk így, popstárok egyike. De annyira kerek, annyira rendben van, jó az egyénisége, jó a kisugárzása, karakteres csajról van szó, marha jó a hangja, tök jó dalokat írnak neki. Nem egy igazán jó csaj, tehát ilyen, egy ilyen pasis csaj, egy ilyen pasis, maszkulin. Igen. Most leverne, beborulnál oda a susnyásba. Én nem, is. Ő szereti, ha ütik közben. Ja, de hát, olyan karja van, nagy darab. Kis igen, kis mokánka. Igen, érződik rajta a tesztoszteron szó. De a dalai, meg úgy egyáltalán az egész csaj, nagyon rendben van. Hogy kerek, kerek, jó sztori. De most már lehetne valami új dala. Persze lehet, hogy van. Ez nem az? Igen. Hát ez annyi idős, mint te. Tényleg? Ne, egy kis 22? Te is olyan vagy, mint Erdély Mónika, 10 éve 34. Így van. Látom a Bliba mini zárójában, 34. Hogy csinálod? Jó, de az én segemben mindig szerecsendiót lehet törni. Az is igaz. Az is tudod. Az is igaz. Mondjuk ez is igaz. Megvan a holnapi témák. Így van, Mónika, gyere. Mónika, gyere. Meg. Na, nézzük a közlekedési híreket. Jó, mi a helyzet az utakon? M0-as, M5-ös csomópontjában van egy kis fennakadás, figyelj mindenki. A Népligetnél nem jár az egyes villamos, most azt nem értem, hogyha a Népligetnél nem jár, akkor tehát, ott csak ott az hát átugorja, mert hogy akkor sehol nem jár azon valahol, nem? Vagy ez hogy van? Meg már igen. Tehát, hogy onnan indul, és az a végállomás, de közte nem, vagy tehát merre nem jár? Na mindegy, szóval a Népligetnél jelenleg egyik irányba sem megy a villamos, vagyis nem jár az egyes villamos. A Népliget az csak a kiinduló pontja. De egy megállóval arrébb, meg egy megállóval vissza már jár? Ezek két szakasz. Oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza. Értem, a Népligetnél van egy ütköző. Egy bizonyos szakaszon a Közvágó híd és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Most pótlóbusz van. Előtte, utána villamos. Az M0-ásról az M5-ösre csatlakozó szakaszon kamion és személy autó ütközött. Ez Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen, Zoli, nagyon drága vagy. Valamint a 27-es kilométertől az M5-ös Budapest felé egy picit torlódik, arra szolgat mindenki. Az okát nem tudjuk, viszont ott is dugóra kell számítani. Köszönjük szépen. Na, valentínozunk akkor? Igen. Tehát tényleg ilyen dobozos üdítőt iszol szívószállal? Mint a gyerekek? Hol állunk meg tudtam, hogy, ez talán meg. Én ódéka. Janika, mindjárt ott vagyunk az állatkertbe, tedd le azt, mert összecsöpögteted vele a kocsit. Mindjárt kiszállunk, azt kapsz inni. Nem hiszem, hogy csak ezeket a cukros lögyeket kell inni, Janika. Most ez 100%-os, csak mondom. 100% cukor. 100% cukor. Sió. Sió, Janika. Nem szoktál te ilyeneket inni nagyon, hogy hogy lőtted? Vagy... Most ott találtam a cuccait. Ja, hogy ingyen volt. Aha. Ja, jó, azt megértem, arra mindig rámész. Úgy finom, jobban csúszik. Ott válogattam most, kérdeztem a legdrágábbat. Csak egy dobozos időre. Na, időjárásról mondj még egy mondatot, Ferenc, létszik. 5-11 fok, ez a délutáni, holnap hajnalban megint lemehet, de már nagy mínuszok nem lesznek, és délután állítólag látjuk a napot. Nagyon jó, ez a nap legjobb híre, köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Csoki barnaság, leégésmentesen. Na, és akkor ma utoljára hallhatjátok, hogy mit kell keresni 10 után. Napslegere játékunk van, nettó 30 000 forintot nyertek. Ha megtaláljátok 10 után a következő dalt, illetve pontosabb meghalljátok, és sikerül adásba kerülnötök, gyorsan kell telefonálni, dal előadó, dalcím és rádió egy szlogen, ezt kell tudni. Jó, mutatom a dalt. Ez ma a Napslágere, a Rádió 1-en. közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. De hát azért ez szép pénz. Nagyon jó, még most is. Egy dalocskáért. Oké, na jól van. Figyelj, csak azt akartam neked mondani, hogy tesa. Mondja, hogyha nem lenne most 9:45, igen, és tudtam volna, hogy ez lesz ma, hogy ennyire tartalékos az esti felvételre, akkor már reggel szólok, hogy ne tartalékolj. Nem, majd viszonylag egyenletes szinten lebegek, ez egy 60%, de azon úgy el vagyok. Nekünk adás közben Mónival mindig van egy legalább egy telefonunk is beszélgetésünk. Tegyük hozzá minimum. Ha olyat mondasz, akkor négy. Minimum. Ki vagy hívva a szobából, és megszólal a piros telefon. Móni üzen biztosan mindig megkérdezi egyébként. Balázs. Hogy aludt a főnök? És mondom neki, Balázs, nem kell. Nem kell ezt túlcizni elállni, érte. Nincs egy ilyen, mert ilyen túlbővített terjengős mondatok. Balázs, és akkor mondta neki, tartalék. Jó, hát gyerekek. Este felvétel, hát most meg kell osztani, nem adhatom a teljesen oda magam csak nektek, mert akkor tehát ez ma egy ilyen... A tévébe két teljes műsort kell felvenni. De ott hát meg ma lebegek. Ma egy ilyen finom lebegés, jó, és délután elkezdem, jó, felhúzni magam. Megkapaszkodik majd mindenki a székbe, érted? Lesüvít mindenki. Jó, estét kívánok mindenki! Igen, ha itt most kiadok minden 100%-on, akkor estére csak a marad. Ott fortyog a lába valahol, figyeld. Ja, lesz, jó lesz az. Most elérjük az üzemi hőfokot. Csak valamikor 6-ra érem el, amikor csak adás van, ha adás és forgatás, akkor... Ez a bemelegítő most, szakasz most 10-ig. Szépen, egyenletesen. Hát, nem, ez ma nem kíván többen. Ma ennyit kell ebből beletenni. Na, valentínozzunk akkor, jó? Itt vannak a hallgatóink. Ugye pénteken eldőlt, hogy végül is talán sokakat meglepett, de Ati nem Miss Hétfőt választotta, mi is erre tippeltünk, legalábbis Ferivel, hanem Miss Csütörtököt. Julit, aki már itt is van velünk. Juli, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Ó, Juli, hát a hangod még mindig. De jó, vidám a hangod. Még mindig kiváló. Felszabadult, mert már vége. De jó itthon. Jó itthon, igen. De. Na, pénteken innen indultatok a rádióból, ugye? Igen. Volt egy ilyen kis közös fotózás itt, ha jól láttam, mert a képeket még megnéztem, és aztán... A zseniális fényképeim, még anya is úgy hívott fel, hogy jó, hogy ki, hogy sikerült ezt a szörnyű képet összehozni. Anyád, milyen barátságos. De milyen legyen a muter, legyen... Persze, hát a muter legyen őszinte egyébként, igen. Igen. Na, hát nagyon jó hétvégénk volt. Tényleg? Aha. Zseniális. Igen, azt látom, olvasom a programot, hogy a párt a becsekkülés után welcome drinkkel, különleges Avalon spritz koktéllal közöntjük. Spritz? Milyen szerencsé, hogy a spritz koktél az teljesen máshogy kell érteni. Finom volt a spritz koktél? Az Avalon. Igen. Avalon spritz. Igen. A lobby bárban. Szobájukat rózsaszírommal tettük még hangulatosabbá. Friss eper és jégbe hűtött ital fogadja a fiatalokat. Ott volt? Ott volt minden, ott volt. Nagyon-nagyon-nagyon szép volt a szobánk, megkaptuk a legnagyobb szobát, meg a legszebbet, egyenesen a medencére néző körteraszunk volt, gyönyörű. Amit fénykorában csak a hajdú sarkakat a párt vattak oda. Igen, illetve ha leszólt, akkor Habony Árpád. Azt olvasom, hogy londiner kollégánk, már nem a mi kollégánk, hanem a ottani kollégánk, elektromos golfautóval körbevezetett benneteket a parkban? Hát ezt az élményt kihagytuk, inkább csak körbe sétáltuk, de... Ja, ti sétáltatok, és ő megment mellettetek a koktélokkal. Az menő lenne. Az egyébként menő. Hölgyem egy ital, igen. Szóval jó volt. Mi volt az első benyomás Mr. Valentinről, amikor megláttad? Hát ugye autóban találkoztunk először is, és ezért elég jól elbeszélgettünk már odafelé is. Elég hosszú kocsi utat töltöttünk együtt a budapesti dugónak köszönhetően, és teljesen jó hangulatban telt. Uh-huh. Nagyon jól el tudtunk beszélgetni. Na várjál, beadjuk őt is, mert itt van Mr. Valentin. Hello, Ati, jó reggel, ciao. Szevasztok, jó reggel. Szia. Hello, ciao. Na, ott tartottunk, de te is hallottad a beszélgetést, hogy hosszú dugóban kerültetek le végül is Miskolcra. Szervusz. Igen, de te jól mondta, Juli. Elrepült az idő, elbeszélgettük végig. Aha. Nem tűnsz túl lelkesnek így a hangod alapján. Fáradt? Igen, elég kómásan keltem. Meg nem a hotelben, és ez egy kis csalódás. Ja, más ez mikor, igen. Az ember egy hosszú hétvége után hazamegy vasárnap este, belenéz a hűtőjébe, tök üres, és aztán fel kell kezdeni gondolkozni, hogy mit tegyünk, és mi legyen vacsorára, mert vége a hosszú hétvégének, igen. Na, és mivel telt aztán a park körbenézése után a történet? Mit csináltatok? Wellness-eztetek, Juli? Legelső este borvacsorán voltunk. Wow! Ott biztos voltak borok is, ha jól gondolom. Hát nem, ott főtétel csak borok. De jó vagy. Mi volt a kaja? Mit tettetek? Hú, hát 5-6 féle. 6 féle fogást tettünk. Hát nehéz benne visszaidőzni, mert 5 féle fogás volt, 5 féle borra. Mindegyik nagyon jó volt. Az ételek is, meg az italok is, meg a kiszolgálás is. És kicsit megalakultatok, könnyen volt az estébe belemenni? Ó, persze, mert már a szobában megalakultunk, mert egy percben lehetünket, tehát kocintottunk, ahogy odaértünk. Uh-huh. Tehát már volt egy kis kocintás. Hazafele a szobába kitámogatott kit inkább. Úri ember voltál, Atikám, vagy kicsit kirúgtál a hámból? Juli, milyen volt, Ati? Úri ember, de azért kirúgott a hámból. Tényleg? Megalakul? Hát jó, hát ezért mentettek, ez egyáltalán nem baj. Tehát, figyelj, az ember ott van egy ilyen makrandin, finomak a borok, jók a kaják, hát persze, hát ott miért kéne józanul maradni? Beszélgetetek a vacsorára? Nem, hogy így. Hogy telt az első este? Jó. Mit szeretnétek hallani? Mit is beszélünk meg? Nem, hát figyelj. A szaftos pletykáról azt tudom mondani, hogy a húsok nagyon finom szaftosak voltak. Na, a húsok szaftosak voltak. Ez jó. Jó. Együtt aludtatok már, hogy egy szobában vagy az első este még, mert ugye te mondtad, Gyuli, egyébként, hogy hát érted, azért úgy meg kell dolgozni, mert hát te nem vagy egy könnyen kapható lány, és ez nem is erről szól egyébként, nyilván ezt tökre megértem. De hogy már az első estét együtt töltöttétek? Tehát egy szobában vagy, akkor ott még volt egy ilyen vacsizunk, de aludjunk külön, hogy mi történt? Persze, Ati a földön aludt. Dehogy is. Komoly? Dehogy is. Na, akkor meséljetek már valamit, hogy megérjük kiúzni mert a gyerekek. Erről a gyári szaft, vagy drogériás. Vértizzadok, hogy valamit halljunk. Az ember visszamegy egy vadidegen nővel a szobába. Most nem az érdekel, hogy volt-e szex, vagy nem, mert azt 2 percet fogom megkérdezni. Hanem, hogy mi történik, ha ott van egy vadidegen pali, meg egy vadidegen nő, jól telt a vacsora, jó a hangulat, tehát azért mégiscsak egy ismeretlen ember. Hát azért ott akkor kicsi mész a fürdőszába, nem menj, te. Igen. Hogy telik ez ilyenkor? Volt valami kis terelés, Attilának pukizni, a kellett, akkor gyorsan adani, és elkezdte rángatni a redőny, teljesen indokolatlan. Én például, amikor mindig csajjal randiztam, és még ismerettem volt, úgy mentem mosdóba, hogy kiengedtem a csapot, tudod. És akkor bármi történik, azért inkább azt mondja, hogy folyik a víz. Tehát abban nem lehet. Még az ajtót sem zártuk be. Még az ajtót sem. Na, valaki kezdjen el beszélni, hogy mi történt, Juli? Hát nem volt ilyen idegenek közti feszültség, szóval már az elején úgy megtaláltuk a hangot, hogy teljesen jó, meg volt a baráti viszony, úgyhogy... Uh-huh. Tehát nem volt ez a kicsit ilyen ez a feszeny, ami van az emberben automatikusan. Egyébként már az odafele úton ez már teljesen eltűnt, tehát elpontani szóba jött, hogy úgy beszélgettünk, mint két barát, mert hogyha ismertük volna egymást. A nap végére, maga vacsora végére azért ellazultunk annyira, hogy el voltunk. Uh-huh. Ki volt a kis kifli, ki volt a nagy kifli? Ha volt kifli. Szerintem mindkettő kifli volt mindannyian. Igen, szétfordított kifli. Az Attit kis kifli elég nehéz elképzelni. Na jó, eddig körbe kérdeztük a dolgot, akkor megkérdezzük. Szárba szökkent a dolog? Volt valami kettőtök között, vagy helyesek voltatok, aranyosak, de aztán valaki azt mondta, hogy köszi, nem, és eltöltöttetek egy jó hétvégét, de nem történt semmi. Juli? Eltöltöttünk egy remek hétvégét, zseniális volt, mind a kettőn nagyon élveztük, haza se akartunk menni, tehát ugye vasárnapot is elég jól kihasználtuk, de nem történt úgy semmi. De nem történt semmi. Uh-huh. Aha. De úgy semmi, azt mondja. Az egy kicsi részletek, mert nem akarok úgy belekérdezni. De amúgy... Aha, jó, tehát tulajdonképpen nem történnek. Ki miatt azt tudhatjuk? Tehát, hogy azt azért elmondhatjátok, hogy mit tudom én, Atinak nagyon bejöttél, Juli, de Juli, te azt mondtad, hogy nem, mert egy nem egy olyan csaj vagy Julinak nagyon bejött, Ati, de Ati mondta, hogy nagyon aranyos. Az Avalonos menedzser miatt, aki állandóan bekopogott, hogy minden rendben van. Csak tudhatjuk, hogy hol, nem azt mondom, hogy hol ment el a dolog, mert nyilván nem erről szól, csak hogy végül is miért nem, mert volt olyan vakrandink az évek alatt, többször csináltuk már ezt, ahol ugye történt valami. Atinak megvolt. Hát, voltam vele, hogy Juli tényleg egy aranyos jó fejben, egy ilyen jókat beszélgettem, hogy a kémiánk azt nem feltétlenül passzolt ilyen szempontból. Aha, tehát hogy jól el voltatok, jól megvoltatok, de hogy nem passzolt a kémia. Gyerekeket vértizzadtunk, de kiszedtünk belőlük. Egy közös kémia nem passzolás volt? Vagy valamelyikötöknek passzolt, valamelyikötöknek nem passzolt a másik? Juli. Juli? Én már én részen szerintem elmondtam. Juli? Abszolút egyetértek a Tival, szóval, de jól éreztük magunkat. Úgy, de ha rajtad múlik, Juli, történhetett volna valami? Tehát, hogyha neked bejött az Ati egyébként? Ati nagyon aranyos, nagyon kedves, jól is néz ki, úgyhogy bármelyik csajnak ajánlom figyelmébe, de nálunk ez így nem jött be. Hát ebből aztán most mindenki kiszedegeti, hogy akkor ez egy közös nem jön be, vagy valakinek nem jön be a másik. De hát igazából ezt már nektek kell tudni. Barátok maradtok azért? Azt az álság! Nyugtassatok meg azért, barátok maradtok? Figyeljetek, ebben ez is benne van. Ebben ez is benne van. Jól éreztétek magatok, hogy beszélgettetek. Miről beszélgettetek? Nálatok van otthon Duna HD? Ezt nem tudom, ez a kérdés nem merült. Tökre el tudom képzelni, na, hogy igazából az a kémia az lehet, hogy picit hiányzott, az is lehet, hogy valaki részéről, de egyébként rögtetek, jól voltatok, jöttetek, mentetek, de tudtátok, hogy nagyjából ebben a történetben enni van. Hatalmasat bulisztunk, olyan hosszú volt, hogy ezt is kényeztük teljesen, jól éreztük magunkat azért. Nagyon élveztük a megkülönböztetett figyelmet, szóval a hotel személyzet előtt le a kalappal. Nagyon. Figyeljetek, aztán mindenkinek a fantáziájára bízzuk egyébként, hogy mit gondol erről, mert hogy utána jártunk már, hogy tudtuk, mert aztán nekünk volt egy az első Valentin 2 éve, akik nagyjából hasonlóan ezt tolták. Igen. És aztán. És utána egyébként Juli, nem mondom el, hogy vagy a lányjal, vagy a fiúval, de kapcsolatban maradt, és kiderült, hogy végig szexelték a hétvégét. Csak tulajdonképpen ez akkor hivatalos okokra rádióban nem lehet említeni, mit szólnak a rokonok, mit szól anya, mit szól apa. De megtudtuk, mert a Juli kontaktált utána valamelyik féllel, mindegy is. Oké, jól van, de azért jó volt, és jól éreztétek magatokat, ez a lényeg. Iszonyatosan jó volt minden, tényleg. Gyűrű zaciba van már? Tényleg, ma reggel ott itt ott már. Igen, a vaterán keresétek, rádió meg. Óra, gyűrűvel. Száros vagy, tudok rá licitálni. Egy doboz bombon az óra, és a gyűrű már fönn van csomagban. Igen, és a kocsis darabokban van már. Igen, csak kocsis darabokban. Megtartottuk. Jó van, Ati, tőled elköszönünk. Örülünk, hogy beneveztél. Szia, Atikám, még Julival beszélünk. Jó, köszönjük szépen. Ciao, ciao. Hello. Juli, neked olyan helyes hangod van egyébként, meg te közlékenyebb vagy, és az Ati ez... Most már nem hall minket. Most már nem. Na most mondja, mi volt a baj? Jaj, nem, dehogy is. Nem, és amúgy tökre szeretném megvédeni, tehát egyáltalán nem olyan könnyű a rádióban beszélni, mint ahogy ezt így az emberek gondolják, szóval nagyon-nagyon rendben volt, mint kommunikáció, mint intelligencia, minden téren, úgyhogy... Ezt tudjuk, hát azért így meg 5 csajot udvarol, meg hát kérdezni, szóval persze nyilván ez nem egy egyszerű történet. Igazából hallottuk, hogy Atin is még nagy volt a lendület hétfőn, aztán szerintem azért az egész helyzettől egy kicsit így kezdett lefagyni. Jól van, Juli, hát örülünk azért, hogy jól éreztétek magatokat. Hallottak alapján, mi megkérdeztünk. Kipróbáltunk, gokártoztunk, minden megvolt. Hogy ment a gokárt? Jó volt? Jól ment? Hú, szerintem nagyon király volt. Nekem életem első gokártozása volt, de én büszke vagyok rám, abszolút jó volt. Lenyomtad? Lenyomtad, Ati? A pályát újra nem, egy másodperccel kikaptam, de... Ez nem sok, hát ne vicce, egy másodpercen belül lenni az jó. Jól azt mennek. Mondta végén, hogy ő is már büszke rám, úgyhogy... Jól mennek azok a kis elektromos gokártok egyébként, nagyon, az egy nagyon klassz kis. Nagyon klassz kis pálya. A magányosan szipogva sétálgató Hajdú Péterrel nem találkoztatok? Nem, de lehet, hogy ő majd kommentel, hogy ő is ott volt. Igen, egyedül. Lehet. Jól van, Juli, hát örülünk, hogy beneveztél, nagyon kis csicsergő hangod van, tehát azért tartottunk még egy kicsit adásba, hogy beszélgess velünk. Figyelj, szerintem egy jó kaland volt, aztán ti tudjátok, hogy mi volt, mi a hallgatónk, pedig a hallottak alapján eldöntik, hogy mit gondolnak. Mi örülünk, hogy részt vettetek ebben a kalandban, és hogy jól éreztétek magatokat. Ati nevében is szerintem mondhatom, hogy mi is, és köszönjük szépen, nagyon nagy élmény volt. Na van, jövőre folytatjuk, ha esetleg beneveznél újra. Jó. Még szingli leszel, akkor hajrá. Te milyen foglalkozol egyébként, Juli, bocsánat, már nem emlékszem, mit csinálsz? Hát én még tanulok elsősorban, a műszaki egyetemben tudom. Ja, ez az egyetem, ami nem egyetem, igen, de majd igen. Lesz egyetem, de most még nem, és majd. Igen, tudom, ezért nevettünk. Tényleg a legfontosabb, hogy meg se kérdeztük, hogy a szivacsúlyos medencetornát tartott el Atinak. Nem, sajnos nem voltak szivacsok, amivel tarthattam volna, de... Meg amúgy is nem dolgozom, úgyhogy csak élveztük a helyzetet. Helyes. Jó van. Júli, puszi neked, akkor örülünk, hogy részt vettél a játékban. Reméljük tényleg jó volt. Puszi, köszönjük. Ciao. Hello, hello, hello, hello. Na, kérem a tippeket. Igen. Mi? Mi? Szerintem... Jó, hallod. Úristen, és én vagyok lelassulva. Szerintem nem. Nem. Ugye? Én nem érzem. Valami sántit. Uh-huh. De nem tudnám megmondani, hogy mi. Ne triati. Kicsit húzta a jobbat. Erről nem beszélni. Kicsit viceget. Nem tudom. Figyelj, de alapjából azért ne is hegyezzük ki erre. Mert ez nem feltétlen kell, hogy erről szóljon. Nem, volt már olyan Valentinom, amikor ez tényleg beteljesült, volt, amikor nem mondták el, de igen, szóval sokféle végkimenetele volt már ennek a játéknak. Ha jól érezték magukat, és jó volt, ez egy kaland, mert az ember részt vesz. Aztán, ha ezt nem akarja az órunkra kötni, az is benne van. Nem? Miért nem? Miért nem lehet? Hát lehet, hogy én sem. Az élmény. Én is nehezen beszélnék arról, főleg nőként, ugye? Hát azért ez egy baromi nehéz. Inkább megbeszélném a Palival, hogy figyelj, mondjuk azt, hogy semmi. Mert hogy egyébként azért egy nőnek egy ilyet nem mindig könnyű bevállalni. De, hogy első éjszaka odaadta magát. Nem is az, hogy első éjszaka, hanem tudod, a család, a barátok, az ismerősök, mm-hmm. mit szólnak, mindenki kicsit álszent. Mindenki kicsit irigy, mindenki megpecsétel közben, ha egyedül lenne, a fél karját odaadná egy ilyen kalandért. Csak hogy valahogy az emberek nem így működnek. Tehát tökre megértem ezt is. Jól van. Oké, elmegyünk egy picit reklámozni, hírezni, aztán jövünk hármas ugrásra. Ha játszanátok, akkor írjatok nekünk. Jó, jelentkezzetek a játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a fél tíz múlt, pontosan 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, játszunk, itt van a játékosunk, Jansóán pedig jön mindjárt. Kávézik. Trécsel. Semmi, éli az életét. Mindig. Lelkeményen ő egy nő egyébként, én ezt mindig tudtam. Imád trécselni, pletykálni, ezt imádjam. Na itt van már is a játékosok. Hármas ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Máté, hello, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello! Hello, Máté, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről, mivel telik a hétfő reggeled? Hétfő reggel, hát épp súlyba megyek, és épp a trolling kapott el Anna, és ott. Bocsánat, 3:45 előtt 5 perccel mész iskolába. Nagyon menő. Egyetemi élet, Feri, egyetemi. Jó, hát tudod, az nekünk hol van már. Azt csak én ismerem. A srácok megálltak esti giminél. Na. Én is csak ritkán jártam be vizsgai időszakba. Na figyelj, milyen egyetem egyébként? A gazdasági egyetem. Gazdasági egyetem. És azon belül milyen szak, hogy mit tanulsz? Gazdálkodás menedzsmentet tanulok a PSK-n. Ja, vagy úgy. Ez valami jól hangzik, és ér is majd valamit, vagy csak jól hangzik? Hát nem tudom. Állítólag nagyon sokan leszünk erre a szakmára, szóval remélem lesz állás. Uh-huh. Bízom benne. Cső, van regény Angliában? Nem tudom. Ha Brexit előtt még elhelyezkedsz, akkor még esetleg. Akkor még jó vagy. Igen, most már így érdemes gondolkodni, hogy olyan munkát választ az ember, amire van igény, igen, kint. Na figyelj ide, menjünk! Menjünk, persze. Így szól az első kérdés. Várjál, ezt kicsit arrébb húzom. Így, na figyelj. Azt mondja, hogy melyik az egyetlen magyarországi falu, vagy az a falu, amelyik szerepel az UNESCO világörökség listáján? Hollókő. Így és van. És tudja. Ide szép az a Hollókő. Gyönyörű hely. Húsvétkor érdemes oda ellátogatni, hát ott igazi. Nagy locsolás, igazi, autentikus locsolás, szépen beöltözött menyecskék, hát az ott gyönyörű, igen, az egész falu nagyon szép egyébként. Na, menjünk tovább? Menjünk persze. Mi a hivatalos nyelv Kanadában az angolon kívül? Francia. Hát te annyi, hát ennyi, hát tényleg, hát ugye? Az egyetem. Mi legyen a harmadik kérdéssel, Máté? Menjünk neki, játék az játék. Na, mikor vagy? 97. Atyaisten. Hát kérdés, hogy erre még emlékszel-e, vagy tanultad, de melyik sportág olimpiai világ és Európa bajnoka Ónódi Henrietta? Ónódi Henrietta? Igen. Mikor született az a néni? A néni? Ja, a hát néni? Most már néni, illetve most sem néni, de az olimpia, amin ő ott volt, az elmondom neked, szerintem a Szöul. Mm. 88. Szöul. Hát... lehet, hogy Barcelona. Esetleg tornász? Így van. De jó vagy. Nagyon jó vagy. Googli a barátod? Googlisztál? Természetesen, igen. Tényleg? Hát, ó, de kár. Ilyenkor az ember olyan ír így, mert azt gondolom, hogy végre valaki, aki így fejből tolja a válaszokat, de szerintem az első kettő fejből jött, nem? Uh-huh. Így van, igen, de hát jó vagyok sportban, de rá nem emlékeztem. Hát nem, mert konkrétan 10 éve korábban születtél, mint amikor ő nyert. Szóval, hogy Barcelona az 92, Szóval az 88, igen. Jól van, oké, figyelj ide. Van egy nyereményed, hallgass meg, figyelj. Gratulálunk. Nyereménye egy két fő részére szóló belépő a Budapest Bócsóra február 23-a és 26-a között a Hung Expo budapesti vásárközpontba. Na, gazdag leszel az akmádból, és veszel egy hajót. Hajókiállítás. Nézd meg, mert jó hangulat. Jó, köszönöm, hajók szépen, köszönöm szépen. Motorok is lesznek ott, nem? Rosszul emlékszel? Ott leszel, tán te is? Hajókiállítás a hajókról tudod. Hát, aki marad piáccsal. Lehet, hogy lesz motorkiállítás is, de Jani hozzá motor. Ő fog bemutatózni. Igen. Egy kerék. Balázs a hajóknál, én a motoroknál. Erős csapat lesz, igen. Máté, igen, küldjük a Rádió 1-es ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Ügyes voltad. Sziasztok. Ügyes voltál. Ciao, ciao, hello. Na, mutatjuk akkor, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Ugye egyrésztről megbeszéltük, hogy milyen érdekes lehet az étterem tulajdonosként megélni, hogy egyszer csak a Michelin kalauzban megjelenik a te éttermet, hogy Michelin csillagos vagy. Amivel még nem lenne baj, de ilyenkor ugye tudjuk azt, hogy megrohamozzák az éttermet a gasztroturisták, és azonnal enni akarnak mindent megkóstolni, és megnézni, hogy milyen egy igazi Michelin csillagos étterem. De mivel rosszat írtak be, és a két étterem ugye 180 km van egymástól, egy igazi ilyen kamionos etetőt képzeljetek el, ahol ilyen nagyon egyszerű székek, marha pörkölt kenyére, azt csókolom. Kovjubi meleg sör. Kovjubi esetleg meleg sör, egy félundok pincérnő, rettenetesen lepusztult a hely, ami ugye Michelin csillagot kapott. Legalábbis a kalauz szerint, mert hogy félértelmezték, mi pedig megnéztük, hogy aznap reggel mit szólt a szakács, a tulajdonos és a vendég. Igen, egy hely, ahol mindenkinek csak sercli jut. Igen. Mindest egy érdekes helyzet lehetett. Erről beszélgettünk, valamint megbeszéltük a mai napunk hátralévő részét, hogy Jánossal együtt forgatunk, és aztán ezt jól megbeszéltük, hogy hol forgatunk együtt. Így van, hogy és már is tudom ráadásul. És most már te is tudod, mert elmondtam, hogy ne oda gyere, ahova szoktál. Jó, hát délután lesz még rá. Hát most érted, átértem volna. Na, már is jönnek a nap legjobb pillanatai. Good morning! Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, itt vagyunk már is. Megnéztem, pontosan 10 óra. Megnéztem egyébként, hogy a hármas ugrás játékunkhoz most lehet nyerni jegyeket, illetve tudunk adni még jegyeket a Bócsóra is. És megnéztem, hogy ugyanezekkel a jegyekkel a Budapest Motor Fesztivál is látogatható, amit ugyanakkor ugyanott rendeznek meg. Ahol tudsz nézni egy jó piácsot. Tuimba. Hát azt mondja, Celsz, persze. Hát. Csak a bót, ahogy látom, a Bócsó költött, úgyhogy ne promózd a motorsót. Igen? Hát pedig ők költöttek. Morning show. Az. Jó vagy. Hello. Igaz, amit írtál? Nem baj, ha nem. Le. Nem igaz. Nem igaz. Gondoltam, igen. Azt írtad nekünk. Hogy hívnak? Nem írtad alá. Gábor. Gábor, hajnali 4-kor kelte, megfájdult az aranyelem. Azóta fent vagyok. Lehetek a nap hallgatója? Figyelj, nálunk mindig kiszámítottad, hogy ki nyer és miért. Gábor, kám van egy ajándékcsomagod. Szuper, köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Most Érdem vagyok. Érdem. És úgy gondoltad egyébként, hogy ezt így 17:30-kor elküldött, hogy nem tudsz úgysem majd semmi szellemeset írni, legalább legyél te az első, hogy itt a nagy SMS halmazba észrevegyünk? Hát, ja, igen. Aha. Ez volt a célom. Az lát, mert fél 5 óra 23-kor már megjött az SMS-ed, ami arra felállt, hogy naphallgatója legyél. Mit csinálsz, Érdem? Mit dolgozol, Gábor? Festek. Festesz? Milyen lakást? Lakást? Tehát, nem akvarellek. Ne hülyeség. Igen. Monékat, Manékat és Picasso-kat hamisítok. Így van, most éppen egy köcsögöt, egy almát, meg egy körtét festek némi naspolyával. Most vágtam le a fülem, és küldöm be nektek. Nagyon helyes, jól van. Oké, van egy ajándékcsomagod, illetve van még valamit, mert egy tel is tele vagyunk ajándékokkal, mutatom, figyelj. Az önnyereménye egy családi belépő a Fővárosi Nagycirkusz Cirkuszi Szomszédolás című műsorára, amelyben porondra lépnek a világhírű rippelfivérek és az egyedülálló Jarov csoport. Ilyen jegye már Balázsnak is van. Bizony, ott a helyem. Szeretsz cirkuszba járni? Nem igazán. Ugye elég az a cirkusz, amit az asszony csinál otthon. Igen. Figyelj, akkor lep meg valakit, menjetek el. Gyerekek vannak, unokák, bármi? Egy fiam van. Mekkora? 3 éves lett. Na, tessék, na, egy önfeláldozó apukának, én is egy csomószor bevállaltam a Benivel. Minden percét gyűlöltem, de mondom, mindent a gyerekért, már nem a, ezt a cirkusz, hanem úgy a bármilyen ilyen, ilyen látványosság van, de én is viszem, vidd el, szerintem egy jó délelőttet tudtok együtt tölteni. Jó előadások vannak a cirkuszban. Így van. Hát, hogy küldd el az édesanyjával, és neked is van egy szabad napod. Így van, menjen az anyukájával. Vidd el, tényleg a gyerekek szeretik. Itt vannak a világhírű Járóf testvérek is, reméljük, hogy nem mindenki egészséges lesz, és senki nem lesz belőle Járóf beteg. Kavikám, örülünk, hogy te lettél a nap hallgatója, vigyázz magad. Puszi. Köszi, hogy minket hallgatsz, csáv. Hello. Szeretem, ha valaki ennyire lelkes, hogy 5 óra 23-kor már arra bazírozik, hogy ő legyen a nap hallgatója, nem? Tehát a festéket otthon. Igen, ez így rendben van. Na jó van. Akkor ma találkozunk, kösz. Ez olyan volt, mint hogy a szürkületben, a vérmezőn. Hozd magaddal a segédet. Fölpofosztalak egy fehér kesztyűvel, remélem elfogadod a kihívást. Stadás után rögtön indulok is. 27-es busz, 33-as busz, engem az hol érdekel? Érted? Én oda megyek, belakom a helyet. Rohadt magányos leszem, mert fél négykor kezdődik az első felvétel. Mindig az vagyok, mindenki kerül. Nagyon nem változtat a tény. Szereti is. Egyébként igen. A háromra van kiírva az első felvétel, tehát még föl tudod építeni a... Te mi az hát de, mert három és hat, tehát még föl tudod építeni az ebéd, cukrászda, süti, kampi környékén. Tehát picit megalszol a kanapén. Ezt még meg tudod komponálni. Kettőkor átjössz hozzám, akkor kicsit ott felgyúrjuk egymást, és akkor háromkor berobbanunk. Úgyhogy még lesz időd. Nem, most tudok kivel beszélgetni, mert nem lesz ott a Stolbuci. Közös téma, meg mással. Hát, Buci is volt egyébként. Igen, volt. Jól is sokat beszélgetünk. Igen, kezet is fogott, amikor már nem volt merre menekülni. Arra szorítottak. Na jó, van, drága hallgatók, holnap 6 órakor jövünk, jó? Ne felejtsetek el bennünket, érkezünk itt a Rádió 1-en, úgyhogy tessék figyelni, tele vagyunk egy csomó ajándékkal, meg rengeteg mindent hozunk magunkkal, szerintem Juli is lesz, úgyhogy holnap 6 órakor érkezünk, vigyázzon mindenki magára, szevasztok! Ciao, hello! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.